7 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. 17 Amerikaanse missionarissen en hun gezinsleden zijn dit weekend ontvoerd door een gewapende bende in Haiti. Dat meldt de New York Times. Ze kwamen net terug uit hun weeshuis en waren met een bus onderweg naar het vliegveld toen ze werden ontvoerd. In Haiti komen vaker ontvoeringen voor, maar dat het om zo'n grote groep buitenlanders gaat is uitzonderlijk. Waar de Amerikanen nu zijn, is niet bekend. In het buitengebied bij Halle in Gelderland zijn gisteravond 2 vuilniszakken en een tas met explosieven gevonden. Volgens de politie ging het om een heel gevaarlijke stof. De explosieve opruimingsdienst heeft een robot ingezet om de stof weg te halen. De zakken en de tas lagen er al een paar dagen, maar hoe ze daar terechtkwamen is nog niet bekend. Volgens de politie wordt de stof die erin zat gebruikt door criminelen. De naam van de man die wordt verdacht van de moord op de Britse parlementariër David Ames is Ali Harbi Ali. Dat meldt de Britse media. Volgens Sky News was de 25-jarige Brit van Somalische afkomst niet bekend bij de veiligheidsdiensten. Hij is overgebracht naar een politiebureau in Londen, waar hij voorlopig op basis van de antiterrorisme-wetgeving blijft vastzitten. In Eindhoven zijn gisteravond 38 supporters van PSV en PEC Zwolle opgepakt. Ze zochten de confrontatie met elkaar en toen agenten ingrepen keerden ze zich tegen de politie. Uiteindelijk heeft de politie een lijnbus aan de kant gezet waarmee de arrestanten naar het politiebureau werden gebracht. Sivan Hassan is in Zwitserland door de Europese Atletiekbond uitgeroepen tot de beste atleten van 2021. Hassan won bij de Spelen afgelopen zomer 2 keer goud en 1 keer brons. Femke Bol, goed voor Olympisch brons op de 400 meter horde, werd gekroond tot talent van het jaar. Het weer, het is vrijwel overal bewolkt en de temperatuur ligt rond de 8 graden. Vanmiddag overheerst de bewolking en vooral in het noorden kan een bui vallen. Het wordt vanmiddag een graad of 14. Dit was het NOS Journaal. Doordat steeds meer mensen gevaccineerd zijn en we de basisregels volgen, kunnen we de verplichte 1,5 meter loslaten. Om veilig te genieten op drukkere plekken, zoals de horeca, bioscoop en evenementen, is er het coronatoegangsbewijs. Hiermee kan iedereen naar binnen. Ook als je nog niet gevaccineerd bent. Laat in de corona-check-app zien dat je getest, gevaccineerd of hersteld bent, of neem je bewijs mee op papier. Testen en vaccineren is gratis en kan bij jou in de buurt. In Museum Voorlinden zijn te zien de 2 grote helden van de moderne kunst. Picasso en Giacometti. Bestel nu je tickets op voorlinden.nl. Ik voel me goed, maar soms die lange trap. Ik wist wat ik wilde. Een traplift die opgaat in ons interieur. Ik zocht een autolift. Autolift, de meest gekochte traplift van Nederland. Ga naar otolift.nl. Wereldwijd gaan 9 van de 10 kinderen met een handicap niet naar school. Het Lilianenfonds zorgt ervoor dat zij wel naar school gaan. Ga naar lilianenfonds.nl en kijk wat u kunt doen. Gisterland van Imme Dros is een weergaloze roman over Anne Hathaway, de vrouw van Shakespeare. In Gisterland creëert Imme Dros een nieuw perspectief op haar en Shakespeare's leven. Gisterland ligt nu in de boekhandel. Voor 3 euro per maand helpt u een kind met een handicap naar school. Ga naar lilianenfonds.nl. De tjakkers zijn aan het binnenlopen. Vooral in oktober zakken ze af van hun broedgebieden in Scandinavië naar hun winterverblijf in Zuid-Europa. Maar er zijn er ook die hier blijven hangen. Die hier genoeg bessen en beschutting vinden om de winter uit te zingen. En dan weer op de eerste rang zitten voor de voorjaarstrek vanaf februari. Dat scheelt weer vliegen. Ron van Blokland nam deze kramsvogels op in Trondheim. Kramsvogels, ook wel tjakkers genoemd, naar het tjakkende geluid waarmee ze contact met elkaar houden tijdens de trek. Hier horen we ze in de bomen keuvelen, samen met honderden pimpelmezen, ringmussen en eksters, net voordat ze de reis naar het zuiden aanvaarden. Goedemorgen. Hier nog zo'n gezellige groep kwetteraars. Onze technicus Geert Kramer zag ze plotseling invallen tegen de schemering. Een paar duizend spreeuwen. Even verzamelen, koppen tellen en weer door. Voordat ze ergens definitief hun slaapboom opzoeken en samen veilig bij elkaar de nacht inglijden. Nou, dank voor alle natuurgeluiden. Blijf ons vooral bestoken via vroegevogels@bienvara.nl. Dit eerste uur gaan we naar het Haringvliet. We horen over een reddingsactie voor de kleine valeriaan, een zeldzame veenplant. Over hoe kleine marterachtigen de winter doorkomen. Waarom spinnen kiezen voor zijspiegels van auto's als locatie voor hun spinnenweb. En uiteraard de venolijn. Mijn naam is Menno Bentveld en tot 10 uur is dit Vroege Vogels. Het Combattimento Concert Amsterdam onder leiding van Jan Willem de Vriend speelt het eerste deel, het Allegro, uit het concert voor cello en strijkers in C groot van Giovanni Battista Sammartini. Bij de aanleg van de Haringvlietdam op de Zuid-Hollandse eilanden verdween in één keer het getij en het zoutwater in het gebied. Met desastreuze gevolgen voor de natuur in de Biesbos, die nu 600 jaar bestaat. Sinds een paar jaar staan de sluizen in de dam af en toe op een kier, maar dat is nog niet genoeg. Dat vinden de auteurs van het boek Biesbos en Haringvliet, natuur van wereldklasse. Verslaggever Henny Radstaak is met hen gaan varen. We varen met de Zeearend, zo heet het bootje van Staatsbosbeheer, over het Haringvliet. En we komen aan bij het gloednieuwe eilandje Bliek. Het is even moeilijk manoeuvreren, want we moeten weer aanleggen aan de steiger hier. Maar dat gaat wel lukken, onder leiding van Ronald in het veld. Boswachter, moet ik zeggen, schipper? Ja, boswachter, schipper, misschien allebei wel. Ja, het gaat flink tekeer op het water. Ja. De wind is aan gaan trekken naar 4-5, maar we zitten natuurlijk ook 7 kilometer van de Noordzee af nu. We zitten natuurlijk wel in het zoet, maar het spookt al aardig. Dus nou hou ik de schroef er even op. Kijk, de kansjak die kan achter de achterkant vastleggen. Ja, klaar? Nou, Sjakkie zegt het ook goed. Steek de duim op, dan gaan wij... Dan gaan we het schip uitdoen. Dan gaan wij aan wal. Ja. Motor uit. Hoppa. Zo, liggen vast, Sjak? Ja, zeker, zeker. Touwtje ligt erop, dus ja. Alles safe. Nou, mooi. Dan gaan we er wel op. Ja. Jo, dank je. En dan staan we op de steiger. Nou, en dan loop je de steiger op en dan kom je meteen in de vogelkijkhut. Eigenlijk is het eiland natuurlijk van het Wereld Natuurfonds. En Staatsbosbeheer onderhoudt het. Dus zorg dat het kaal blijft, dat de sterretjes kunnen gaan broeden. Het ziet nu behoorlijk, ziet het er groen uit, hè? Ja, heel erg begroeid. Dat komt omdat het ook zoet is natuurlijk, het eiland. Maar meeuwen en sterren willen graag als ze komen een kaal eiland, omdat het een kustboetvogel is. Dus jullie gaan dit straks weer maaien? Ja, ik ga het straks weer maaien. En dan gaan we weer afwachten. Ja. Ga eens even naar de twee auteurs van het prachtige boek wat net uit is. Haringvliet en Biesbos. Wim van Wijk en Jacques van den Neut. Jacques, oud-boswachter van de Biesbos, hè, van Staatsbosbeheer. Ja. Vorig jaar met pensioen gegaan. Ja, klopt. Wim, wat ben jij? Inmiddels ook met pensioen. Was journalist, noem me nog journalist. En woon in de Biesbos. We zijn naar het eilandje Bliek gevaren, midden in het Haringvliet, midden in het gebied waar jullie dat mooie boek over hebben geschreven. Jullie boek strekt zich nog eigenlijk vanaf de kwade hoek, zeg maar, de voordelta, dus het zoute gedeelte, helemaal tot het achterland, hè, tot en met de Biesbos, tot en met de Noordwaard, zou je kunnen zeggen. Ja, klopt, ja. Dat is ongeveer het gebied waar jullie over geschreven hebben. Wat is het bijzondere van deze plek, Jacques, van Bliek? Want het is niet zo'n heel groot eilandje. Ja, het past natuurlijk wel binnen het hele delta gebeuren dat we iets gaan doen voor bepaalde kustbroedvogels. En dan heb je het vooral over dwergsterren, visdief en zo'n grote sterren. Ja, die hebben kale omgevingen nodig. Het zijn echt pioniers. Dus zodra er een zandplaat ligt, ja, dan kun je er bijna donder op zeggen dat kleine plevieren, dat die al snel komen en kluten. Maar zodra natuurlijk zo'n plaat begroeid raakt, zoals we hier nu ook zien, ja, bij Bliek, zo'n plaat moet regulier worden gemaaid, dan hou je de plaat ook heel aantrekkelijk voor dergelijke soorten. Gaat de Staatsbosbeheer weer straks doen, hè? Najaar, ja, in november. Ja, dat klopt. Dat is de taak van Ronald. Ja, die vaart hier ook het water dun om bepaalde werkzaamheden uit te voeren. Dus zolang die plaat kaal blijft, dan is het goed. En in de verte zien we die Haringvliet sluizen, hè? Waar natuurlijk eigenlijk allemaal om te doen is, Wim. Omdat die op een kier zijn gezet, je zou dan denken, dan staat die voortaan altijd op een kier. Maar het hangt helemaal af van de Rijnafvoer of die ook inderdaad tijdens vloed weer open gaat. Want als er te weinig Rijnwater naar zee komt, dan blijven de schuiven dicht. We moeten even een korte geschiedenis schetsen, Wim. Want voor wie dat niet weet, in 1970 ongeveer is die Haringvlietdam met die sluizen aangelegd als onderdeel van de deltawerken. En ja, toen werd dat Haringvliet, waar we nu zijn, werd in één klap afgesloten van de zee. Ja. Dus het was gewoon in één keer was het afgelopen hier met de dynamische natuur. En het ging natuurlijk vooral toen om de veiligheid. Maar geleidelijk aan groeide toch het besef van, ja jongens, we hebben de natuur toch wel een enorme dreun gegeven. En het heeft vervolgens heel lang geduurd voordat we dan dachten van, hoe kunnen we dat dan een beetje verzachten? En is ergens in de jaren 90 besloten van we gaan de Haringvlietsluizen anders beheren. In 2000 is het kierbesluit genomen van oké, we gaan hem eerst op een kier zetten en later misschien nog wat verder openzetten. Vervolgens is er weer 15 jaar uitstel geweest van nee, toch maar niet even wachten, we moeten nog wat doen. Dus grote bezwaren. En uiteindelijk is dan in 2019 de sluis echt op een kier gezet. Het heeft al bijna 20 jaar moeten duren. Als je dan de voorbereidingstijd nog niet eens meetelt, want dan was het wel 30 jaar. Ongelooflijk. En eigenlijk is het nog steeds iets, Jacques, zoals je dit als natuurmens het liefst zou willen zien. Nee, dat klopt. Je hebt natuurlijk normaal gesproken heb je gewoon een zeezone. Nou, die is brak. Of zout. Dan komt er een brakke overgangszone. En dan gaan we over naar het zoet. Maar ja, dat wordt zo met de huidige kiervariant. Ja, is dat natuurlijk een beetje pappen en nat houden. Ja, want wat gebeurt er nu? Hij gaat af en toe een klein beetje op een kier. Dat klopt. Het is een kier. Nou, ik ben er een paar keer bij geweest. Maar dan moet je dus heel goed kijken. Wil je dat stroomprofiel te zien van dat binnenkomende zoute water? Dat is bijna niet te zien. Dus het is allemaal wel heel erg minimaal. En je zou denken, als je al de investeringen erbij telt van de laatste 25 jaar, 30 jaar. Dat gaat richting een miljard, denk ik. Dan zijn we nu op het tijdstip aangekomen van joh, dan komt de afrondende werking, de kroon op het werk. Nee, dan gaan we nog eens even heel voorzichtig alles op een kiertje zetten en kijken of dat wel kan. Het is natuurlijk het spanningsveld tussen natuurbehoud enerzijds en landbouw anderzijds. Dat is de grote crux in dit geval. Dus ja, heel jammer dat ja, zo weinig vruchten afwerpt tot op heden. Denk ook aan het belang voor de visintrek. Ja. Want een vis die overwintert op zoute water, zoute zeewater, en die gaat weer het zoete op om te paaien. Maar die heeft zo'n brakwaterzone nodig om zijn lichaam aan te laten passen aan het zoet. Op zich is dat al een boek waard. Alleen dat al, die ja, hele fysiologische zeker. Veranderingen in zo'n vissenlichaam, dat is echt waanzin. Maar ja, daar zou je mooi zo'n brakwaterzone voor kunnen gebruiken. Maar ja, het is nu hap, snap. We moeten ook eerlijk zijn, er is wel een heleboel ten goede gekeerd. Op Scheelhoek is er een natuur aangelegd. Korendijkse slikken zijn uitgebreid. De Beningen slikken zijn uitgebreid. Nou, deze twee eilandjes, hè, Bliek en Slijkplaat, zijn aangepakt. Dus er is ook wel een en ander gedaan om inderdaad hier een nationaal park van wereldklasse mogelijk te maken. Overal zitten bevers al langs het Haringvliet. Ja. De zeearend broedt hier langs het Haringvliet. Ja, klopt. Korendijk. Het verhaal staat niet op zichzelf. Het is niet één klein puntje wat wordt onder handen genomen, maar het is een hele reeks die naadloos op elkaar aanvult. En ja, hoe mooi wil je het hebben? Dus ja, het zou natuurlijk mooier zijn als die deuren gewoon verder open gingen. Daar gaat het om. Dat brengt dynamiek, dat brengt variatie. En elk natuur is gebaat bij variatie, bij overgangssituaties. En nu ja, blijft het toch min of meer bij het oude. En we zijn wel een beetje met die sluizen aan het drommelen, maar het vraagt toch duidelijk om meer. Wat we ook proberen, is om te kijken of we die dagen dat de sluizen op een kier staan kunnen vergroten. En er worden nu dus al studies gemaakt om nog meer water zo door Nederland te sturen dat de kier langer open kan blijven. En volgens het Wereld Natuurfonds dat daar nu een studie naar doet, zou dat aantal dagen kunnen verdubbelen. En dan wordt die kier dus toch al wat belangrijker dan wat hij nu is. Dan zijn we al heel end. Dan zijn we al aardig op groot. Ja, zou een hele verbetering zijn. Ja. Hier liggen ook op het Bliek liggen wat zand op eenhopingen bij elkaar. En om het zand op die plek te houden, werd dat omgeven door wilgeslieten, wilgetakken. Die hielden dat zand zo bij elkaar. En op die wilgetakken ja, kwamen we ook echt een heel mooi pioniertje tegen. Het mestnestzwammetje. Mestnestzwammetje. Je mag het gelijk vergeten, maar het zijn kleine bekertjes die op dat hout zitten. En daar liggen ook eitjes in. Van de paddenstoel zelf? Ja, ja als je kijkt, het is een nest in miniatuurvorm. Dus super klein. Maar goed, we liepen er toen overheen en we zagen toen al die knoopjes zitten. Ik denk, wat liggen daar, joh? Maar toen kwam ik dichterbij. Ja, het is allemaal maar zo, hè. Dus het werkt. Ja, je moet een paar centimeter. Je moet dat bot bovenop zitten. Ja. En dan lagen die eitjes die als in een vogelnestje lagen daarin. Dus het mestnestzwammetje. Heel mooi woord voor een kruiswoordpuzzel. En dat hebben Wim en ik met het boek willen aantonen. Dat het is natuurlijk, je hoeft niet altijd om te kijken in kommer en kwel. Er gebeuren ook gewoon hartstikke mooie dingen. Nou, daar hebben we denk ik in ons boek ruim baan voor gegeven. Zeearend. Zeearend, Ronald. Kijk, daar hebben we het al. Twee zelfs? Oh, ja. Ik zie daar eigenlijk één. Oh ja, twee. Ja. Even deze kant op, Jacques. Dat is de nest, dat is de nestlocatie. Oh ja. Ja, mooi. Kijk erbij. Oh ja, geweldig, joh. Mooi beeld, hè, die twee zeearenden daar. Fantastisch, zie je. Maar je ziet ook waar die hangt, hè. Het is het meest beboste deel van de Korenijkse slikken. Dus ja, hoge bomen, daar heeft die baat bij. Dus het is helemaal niet erg als er hier en daar een wilgenbosje komt, hoor, dat lekker doorschiet. Want zo'n, of een populier, een zeearend vindt het best. Dus daar komt hij weer. Hangt er weer mooi. Kijk, nu samen, zie je, een beetje om elkaar heen draaien. Wow. We zijn toch een druk land. We zitten al wat boven elkaar, infrastructuur. Dus ja, veel fabrieken. Ja, dat het dan toch nog kan, dat vind ik mooi. Ja. Daria van den Bergen speelde D'un Jardin Clair van Marie-Juliette Olga Lili Boulanger. Waarom heeft de Hermelijn een witte vacht? En waarom zouden we zoveel muizen hebben als de bunzing en de wezel er niet zouden zijn? De nieuwste aflevering van onze podcast Vroege Vogels en Andere Dieren gaat over kleine marterachtigen en hoe die de winter doorkomen. Eindredacteur Anneke Naafs in gesprek met marterdeskundige Edo van Uggelen en Carola van den Tempel. Wat heb jij nou bij je, Carola? Nou, in die tas, laat eens zien. Ja, er werd mij gevraagd iets over kleine martens te vertellen. En dat is wel makkelijker als je er gewoon een meeneemt, natuurlijk. Ja, op een tak zit een opgezette... Bunzing. Ik dacht dat de bunzing de grootste was van de kleine martenachtige. Maar dit is eigenlijk best wel een kleintje. De bunzing is inderdaad de grootste van de kleine martens, waar we wezel, hermelijn en bunzing onder verstaan. Nou is dit een vrouwtje en die zijn wat kleiner dan de mannetjes. Hoe kom je aan deze? Die heb ik gevonden tijdens een broedvogelinventarisatie in een bos. En hij lag op het pad, doodgebeten door een hond, als ik de grootte van de bijtsporen zag. Vraag me af of het een volwassen dier is. Wanneer heb je hem gevonden? April. Misschien net nog maart of begin april. Ja, een van de eerste broedvogelrondes. Dat is een volwassen vrouwtje. Ja. We gaan het hebben over de bunzing, de hermelijn en de wezel. Wat is de kleinste van de drie? De wezel. De wezel? Ja. Absoluut. Ja. Vrouwtje wezel is twee keer het gewicht van een muis. Oké, dus dat is, zo gaan we het onthouden. De wezel is een lange muis. En de hermelijn, is dat de volgende in als het gaat om van klein naar groot? Ja, de hermelijn is inderdaad een stukje groter. De man-wezel kan net zo groot zijn bijna als vrouw-hermelijn. Maar de hermelijn is wel de volgende in de grote orde, ja. Even die bunzing. Ach, die kleine bunzing hier aan tafel die de hond waarschijnlijk niet heeft overleefd. We constateerden al dat hij een beetje klein was, hè, voor jullie. Ik vond hem ook een beetje klein. Ja, hoe groot is de bunzing normaal? Ja, groot. Je moet denk ik in gewicht spreken. Vanaf een halve kilo, denk ik. Tot bijna 2 kilo, de mannetjes. Oh, Carola haalt nog iets uit de tas. Ja, ik heb een schedeltje van... Is dat je zakdoek, Carola? Nee, zeker niet. Maar het is bescherming van dit kleine schedeltje. Een heel klein schedeltje. Nou, wat zal ik zeggen? De bovenste helft van je duim. Van mijn duim in ieder geval. 4 centimeter lang bijna, ietsje minder. En, nou, 2 breed. En heel duidelijk een knaagdier, hè? Knaagtandjes voor. Een roofdier. Oké, een roofdier. Ja. Snijtanden, net als de hond en de kat. Ja. Ja. Nou, hij is heel klein. Als ik dit zou vinden, dan zou ik denken een muis. Ik kan me voorstellen, ja. Wat is dit? Dit is een wezel. Mannetje, vrouwtje? Ja, mannetje, denk ik. Hij zit aan de grote kant voor de, voor grote de schedel. Grote vrouw, kleine man, ja. Denk dus ik denk waarschijnlijk een man. Ja. Dus dat vrouwtje is nog kleiner. Ja. En mannetje wezel kan zo... Nou, ik denk een muizenrolletje in, hè? Vrouwtje wezel. Vrouwtje, maar mannetje ook? En daarom is ze zo klein. Dus er is een reden voor. Die vrouwtjes, wezels, die jagen uitsluitend op woelmuizen. En als je op muizen moet jagen, dan is het handig als je in de holletjes past van de muizen. Ja, krijg je een beetje beklemmend gevoel. Dat ze ja, maar je moet je voorstellen dat zo'n muizengezinnetje, dat is echt horror als er zo'n wezelvrouwtje binnenkomt. Dat die muizen zijn normaal onder de grond veilig. Voor vogels zijn ze veilig, voor andere roofdieren zijn ze veilig. Maar er is één roofdier dat gewoon in de holletjes binnendringt en dat is vrouwtje wezel. En mannetje wezel kan er niet in. Die is moeilijk. Net iets te groot ervoor. Okay. Voor woelmuizen natuurlijk wel. Ja. Maar bosmuizen is mol of boelrat. Mollengangen zijn heel belangrijk. Boelrattengangen zijn heel belangrijk om te jagen. We maken allemaal holletjes en daar kan manwezel ook in. Dus zonder de wezel hadden wij veel meer muizen gehad in Nederland? Ik zeg altijd dat we zonder de kleine roofdieren tot onze enkels in de ratten en de muizen zouden staan. Oh ja, een mooie gedachte. Ja. Ja. Ja. Meteen het nut. Ja, absoluut. Van die kleine dieren. Ja, normaal is het moeilijk om ze te onderscheiden. Hè. Toen ik me erop voorbereidde en al die beschrijvingen las bij de zoogdiervereniging, stond bij iedere, kan worden verward met andere kleine marters. Allemaal bruin en langwerpig. Ja, ze zijn allemaal bruin. Maar die hermelijn, daar gebeurt iets bijzonders. Die wordt wit. Alle hermelijnen hier in Nederland. Ja. Waarom wordt die hermelijn dan wit en die andere twee niet? Hermelijnen leven in een landschap met sneeuw. In Nederland, maar heel noordelijk ook nog. Bijna tot de Poolcirkel en in de bergen. Kunnen niet goed tegen de warmte. En de wezel zit ook zuidelijker. De bunzing is een beetje hetzelfde verhaal. Die meiden, eigenlijk sneeuwrijke landschappen komen ze niet voor. Maar het vreemde is natuurlijk dat ze in Nederland wit zijn. Want ja, als je het aantal sneeuwdagen in Nederland ziet, dan... Je valt juist meer op als je wit bent. Terwijl we van wezels weten dat er zijn delen in Europa waar ze wel wit worden. Klopt. En in Nederland worden ze niet wit. Nee. Aldus Ede van Uggelen en Carola van den Tempel. Wilt u meer weten over hermelijn, bunzing en wezel? Luister dan naar de nieuwste aflevering van Vroege Vogels en Andere Dieren. Onze podcast. Dat kan via de NPO Radio 1 of uw favoriete podcast-app. Na 7:30, de Venolijn. Kleine plantjes en spinnenwebben aan zijspiegels van auto's. Maar eerst het nieuws met Casper Meijer. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. 17 Amerikaanse missionarissen en hun gezinsleden zijn dit weekend ontvoerd in Haiti door een gewapende bende. Ze kwamen net terug uit een weeshuis en waren met een bus onderweg naar het vliegveld toen ze werden ontvoerd. De naam van de man die wordt verdacht van de moord op de Britse parlementariër David Ames is Ali Harbi Ali, dat meldt de Britse media. Volgens Sky News was de 25-jarige Brit van Somalische afkomst niet bekend bij de veiligheidsdiensten. De politie heeft gisteravond in Eindhoven tientallen supporters van PSV en PEC Zwolle opgepakt. Volgens de politie zochten ze de confrontatie met elkaar en toen agenten ingrepen keerden ze zich tegen de politie. In totaal werden 38 mensen opgepakt. In het buitengebied bij Halle in Gelderland zijn gisteravond 2 vuilniszakken en een tas met explosieven gevonden en weggehaald. De zak en de tas lagen er al een paar dagen. Hoe ze daar terecht kwamen is nog niet bekend. En nog het weer. Met name in het noorden is het bewolkt met van tijd tot tijd een bui. Vanmiddag wordt het een graad of 14. In Kunming, China, inmiddels bekend van de biodiversiteitstop, woont ook student Chinees en fervent vroege vogelsluisteraar Bart Klein-Hemmink. De provincie Yunnan is wonderschoon, schrijft hij, met de drie grote Chinese rivieren, zwarthalskraanvogels, stompneusapen, de azuurvliegenvanger en de knalrode kortsnavelmenievogel. Bart nam dit ochtendconcert op in een klein bergdorp tijdens een van zijn vele fietstripjes door het achterland. Dankjewel, Bart. Pauline Oosterijk op hobo en Enno Voorhorst op gitaar speelde Entre Guitarra y Voz uit de Canciones Sentimentales van Ernesto Cordero. De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. Ja, je hoort het. Onze Venolijn 035-6711. Een selectie van wat u weer allemaal heeft ingesproken op het antwoordapparaat van de natuur. Schorsplantneres, Ede. Ook nu, medio oktober, klinkt er vogels aan. Deze week hoorde ik de volgende soorten zingen in de buurt en in het bos. Merel, spreeuw, hegemus, roodborst, boomkruiper, pimpel en koolmees. En in de kruinen van een doeklandspar het kenmerkende wietje, wietje van de zwarte mees. Karin van de Ploeg. Ik liep net naar de brievenbus om een brief weg te brengen. Het was 7 uur, dus het was nog niet helemaal donker. En toen vloog tot mijn verbazing een roze vleermuis boven mijn hoofd. Gerard van der Horst uit Sassenheim. Ik fietste vandaag over de 5 Meiweg en ik zag daar tot mijn verbazing 2 grote witte eenden met maar liefst 7 knalgele pullen. Met Nettie uit Koudekerk. Van mij geen melding van eerste of laatste ling, maar van oktoberlingen. In de wijk waar ik woon zie ik gedurende het jaar maar weinig spreeuwen, tot oktober. Dan zijn ze er opeens en zitten ze soms wel met 25 op de nok van het dak. Als ze genoeg moed hebben verzameld, vliegen ze naar beneden om te smullen van het druiven in mijn tuin. Alleen in oktober, daarom noem ik ze oktoberlingen. Hoi, met Matthijs Lucassen, Amsterdam Geuzeveld. Tijdens mijn hardlooprondje om het Slotermeer heen stop ik altijd even bij de fitnesstoestellen aan de oostkant van het Slotermeer. Ik geniet hier altijd van het uitzicht en voor me zie ik het Steiger waar allemaal aalscholvers aan het opdrogen zijn. Zo nu en dan breekt het zonnetje door en hun vleugels drogen dan op van het natte water. Ze maken zich dan klaar voor een nieuwe jacht op verse vis. Joke uit de Wolgaard. Tijdens mijn wandeling vanochtend zie ik bloeiende wilde kamille, de teunisbloem, de herfstaster, heel veel paddenstoelen. Dag! Ja, Blauwe Kooimans in Haarlem. Wij hebben in de plataan voor ons huis een mezenkastje. En daar zit nu een bonte specht. Die zit de opening zodanig open te pikken dat hij daar straks zijn winterverblijf kan houden. Ontzettend leuk. Rosanne Albers, Nijmegen-Oost. Tijdens de avondwandeling met mijn hond werd ik verrast door een groepje prachtige vliegenzwammen, verborgen onder heesters en hulst. Eén grote en een stuk of zes prachtige rood met witte stippen bolletjes die door het avondlicht zich prachtig als kleine juweeltjes toonden. Jan van Zalm, Doesburg, bijna zondag. Op de stam van een zeker 15 meter hoge oude wilg met een omvang van 300 centimeter zien we op enkele meters boven de grond een opvallende verschijning. Een grote, dooie, gele tot oranje zwam bestaande uit hoeden van 20 tot 30 centimeter, dakpansgewijs boven elkaar. Het is de zwavelzwam. Annemiek Hondiers, Diemen. Donderdag kijk ik even in de tuin en tot mijn stomme verbazing staat de goudtornet volop in bloei. Dag, met Hans Schrekner uit Nes. Ik ben vanmorgen om 7:15 met pellen naar de dijk gegaan en toen was het echt nog donker. En nu? De eerste uren van de dag, ach, het zijn de mooiste uren, denk ik altijd maar. En wat bijzonder is, de akkers zijn leeg. De aardappelen zijn eruit. Maar er zijn ook akkers waar graan gestaan heeft. Daar staan de stoppels nog. Dat is altijd een mooi plekje om even te kijken. Nu, vanmorgen, zie ik mijn eerste velduil en een stuk of 40 veldleeuweriken. Die daar waarschijnlijk aan het fourageren zijn. En dat aparte geluidje, dat prut, prut, dat vind ik altijd heel mooi. En dan scharrelen ze daar. En op een gegeven moment gaan ze weer weg. En dan scharrelen ze waarschijnlijk naar de volgende akker. Dus het is gewoon genieten. De eerste uren van de dag zijn altijd het mooiste. Dag! Vijfde deel, het rondo uit het divertimento in F groot voor drie bassethoorns van Mozart. En dit waren leden van het symfonieorkest van Chicago. Ik zat even te luisteren naar de buitenmicrofoon. Hoorden we daar nou iets? Piepende meerkoet. Oh, een havik horen wij hier. Ja, ik moet even eerlijk vertellen dat Rob Buiter hier vandaag een regie doet. En die weet alles van vogelgeluiden. Dus die fluistert in mij, hoor, havik. Ja, havik. Kekkende havik. Kekkende havik. Nou. Nou ja, zeg. Dan horen we misschien zo direct het geschreeuw van een meerkoet. Vroeger kwam die veel voor in Nederland. De kleine valeriaan. Maar nu gaat het niet goed met deze plant. Hij staat op de rode lijst als kwetsbare soort. Ook in het Wisselse Veen bij Epe was die bijna verdwenen. Onderzoekers van Wageningen Universiteit besloten dat hij hier een impuls moest krijgen. Samen met de organisatie Natuurbalans besluiten zij het plantje op te kweken. En met succes. Nu worden de planten teruggeplaatst. En onze verslaggever Pleunaerts is ter plaatse. Zij spreekt met André de Bonte. Hier staan ze, hè? Ja, we staan hier langs het slootje. En net aan de verkeerde kant eigenlijk van het slootje, dus niet in het veen, maar langs de weg, daar staat die zo gewilde kleine valeriaan. Ja, dat klopt, want dit was dus ontgonnen. Dit was intensief in gebruik, daar stond hij niet meer. Vervolgens heeft ongetwijfeld hier gestaan, tientallen jaren geleden. En ook aan de andere kant van de sloot. En daar heeft hij dus overleefd. Want daar is nooit bemest. Die berm wordt gemaaid. Dat maaisel dat valt een beetje de sloot in. Dus hij wordt ook niet zo makkelijk overwoekerd. En hier is het wel weer geschikt. Maar dat was dus een aantal jaren geleden niet. Dus misschien is nu ook wel het moment om hem van de berm weer terug te zetten waar die hoort. Nou, laten we wat gaan planten, hè? Jullie willen het verspreid door het hele terrein weer terugzetten, hè? Ja, dus op alle plekken waar hij nu nog staat willen we dus zowel mannelijke als vrouwelijke planten terugzetten. En daarnaast op plekken die geschikt lijken voor de soort willen we dus zaad gaan uitstrooien. Want er is ook een heleboel zaad verzameld afgelopen jaar. Een beetje mooi verdelen. Mannetjes in het midden. Daar hebben we het weinigste van. En verschillende groeiplaatsen vrouwtjes. Peter Verbeek, jij bent van Natuurbalans. Jullie hebben die planten opgekweekt. Jij maakt een eerlijke verdeling tussen man en vrouw. Ja, er zijn heel weinig vrouwen en mannetjes hier. Dus we zetten twee mannetjes bij een stuk of acht vrouwtjes van verschillende herkomsten. Zodat er zaad gevormd kan worden. En dat was eerst niet zo, want eerst stonden alleen maar vrouwtjes. Ja, dat was eigenlijk het probleem, hè? Dat eigenlijk de mannen en de vrouwen in dit gebied van elkaar gescheiden waren. Ja, en ze stonden in de berm, dus de zaad kon er ook weer niet weg. Want hoe bijzonder is deze plant nou voor de streek? Komt die hier in de buurt nog veel voor? Waarom moet die eigenlijk hier gered worden? Nou, het is een typische blauwgraslandsoort en heeft hier gestaan. Hoeveel, dat is natuurlijk nooit precies bekend. Maar aan de relicten die er nog zijn, kun je opmaken dat hij echt veel voorgekomen heeft hier. Het is een typische blauwgraslandsoort die enorm achteruit gegaan is in Nederland. Ik denk dat er wel meer dan de helft van de groeiplaatsen, als zij het niet meer, is verdwenen. En ja, een goed biodivers grasland, daar hoort hij gewoon in thuis. Want hoe komt het dat hij zo rap achteruit is gegaan? Nou, blauwgrassen zijn sowieso heel erg zeldzaam geworden. Door ontginning, door verdroging, verzuring. Er zijn allerlei oorzaken. En nu de laatste jaren zijn er wel heel veel nieuwe ontwikkeld. Maar ja, het zaad van deze soort. Kijk, orchideeën die kunnen overkomen. Dat gaat met de wind worden verspreid. Dat kan enorme afstanden zijn. Maar deze soort die heeft heel zwaar zaad. Dat kan niet door de wind verspreid worden. Dus daar moet je echt iets mee doen. Als je daar niks aan doet, dan komt hij er nooit. Nou, laten we gaan. Ja, hoe noem je dat? In poten. Poten? Ja. Eens kijken of het gaat. Ik heb een boor meegenomen. Hopelijk gaat dat. Die plantjes, dat zou moeten kunnen. Ja. Ja, en anders pak ik even een schep erbij. Nou, het gaat wel. Dat is één. Ja, de eerste vrouw zit. Ja. Hetty, jij bent vrijwilliger hier in het gebied. Jij hebt deze plant eigenlijk herontdekt, hè? Ja, herontdekt. Het zal er al jaren gestaan hebben, zeker. Maar op een gegeven moment zag ik een exemplaar. En daarna nog eens één en nog eens één. Dus dat geef je dan natuurlijk door, hè? Ik ben vrijwilliger van Gelders Landschap. Dus ja, dan krijgt Gelders Landschap dat te horen. En dit is dan het resultaat. Nu is het natuurlijk spannend om in het voorjaar te kijken van, ze poten hier nu iets van 12 of 15 plantjes of potten. Het is natuurlijk ontzettend leuk om nu in april te gaan kijken wat er van terecht is gekomen. Of ze echt allemaal aanslaan. Ja, zeker. Want dan wordt het een paars. Het is rozig. En ze vallen helemaal niet zo op. En dat is maar goed ook. Want het lijkt toch wel in de verte voor een leek een beetje op het roze van pinksterbloemen. Dus als iedereen de plant had herkend, dan waren ze misschien al lang verdwenen geweest. Want dan gaat hij niet eens plukken of zo? Nee, dan, ja, ik denk dat het, als het opvalt, dat mensen gewoon toch, net zoals met orchideeën, mensen denken echt, als je dat uitgraaft, dan kan ik ze ook in de tuin hebben. Nou, zo'n plantje is zo kieskeurig, die krijg je in de tuin echt niet aangeslagen. Ik ben heel benieuwd hoe het hier in april uitziet. Ja, ik zou zeggen april en dan maar eens kijken, want dan horen ze te bloeien. En dan is het ook leuk om te zien wat mannelijke en vrouwelijke bloemen zijn. Dat is wel een beetje puzzelen, hoor. Hoe zie je dat verschil? De bloemgrootte. Het ene bloemetje is ietsje groter dan het andere bloemetje. Mildraden en stampers zie je natuurlijk wel verschillend. Het blad is hetzelfde, dus nu kunnen we niet zien wat een mannelijke en vrouwelijke plant is. Maar in het voorjaar wel, dan is het leuk om te zien. We staan hier op het landje van Jonker en hier gaan we het zaad verspreiden. Waarom hier het zaad en niet op het veldje waar we net stonden? Nou, dit is de plek waar nog de laatste planten in het echte reservaat stonden. Dus hier gaan we kijken of we met zaad geschikte plekken kunnen vinden. En je hebt hier ook wat meer open plekken. Dus zaad heeft wat meer open plekken nodig om te kiemen. Terwijl planten kun je in een wat dichtere grasmat zetten. En dan slaan ze wel aan. Ja, want als ik hier om me heen kijk, dit ziet er wel anders uit dan die plek van net. Ja, dit is, heeft al veel langer ontwikkeling achter de rug. Er zit veel meer variatie in. Natuurlijk heel veel die veenmossen, die zie je ook wel. En dat is echt één groot tapijt van veenmossen. Dus hier altijd nat. Zeker na de afgelopen jaar. Maar ook de afgelopen 3 droge jaren was het hier ook nog relatief nat. Een wissel. Herten die hier heen en weer rennen. En hier holpijp is ook zo'n soort. Die houdt van grondwater. Veldlies, veldrus, die houdt van wat grondwater. Hier zie je alle uitgebloeide orchideeën nog staan van het afgelopen jaar. Deze dingen. Vandaag hebben jullie overal die kleine valeriaan uitgezaaid. Wat kunnen jullie als landschap nog doen om te zorgen dat die hier ook blijft? Ja, in je beheer ervoor zorgen dat het regelmatig gemaaid wordt. Maar vooral zorgen dat het systeem blijft werken. Zodat je je grondwater invloed hebt. En dat lukt hier vrij goed. Omdat we alles wat hier aan de westkant ligt, waar het water vandaan komt, is natuurgebied. Er zit weinig veehouderij vlakbij, dus je hebt heel weinig stikstofdepositie. Dus eigenlijk is Wisselseveen best een makkelijk gebied voor ons. Ideale plek of voor die plant om hier te blijven. Ja, dat klopt. Rondo uit de harpsonate nummer 2, opus 34 van Jan Dusik, uitgevoerd door Roberta Alessandrini op de harp. Luisteraar Hella Liefding die zag iets bij haar auto wat veel mensen wel zullen herkennen. Ik ben benieuwd of jullie helderheid kunnen verschaffen in het mysterie van de spinnen die webben maken in autospiegels. Ik heb er zelf heel vaak één. Ik snap niet wat die beesten daarmee opschieten, want als je een beetje gas geeft, gaan ze kapot. Maar ze zullen een reden hebben en ik wil die reden graag weten. Dankjewel, Hella. Ja, Hella zal bedoelen het spinnenweb tussen de autospiegel en de auto. Hè? Dat kleine hoekje wat er dan is en waar die spin dan zijn web maakt. We bellen met Andrea Dekkers, spinnenconservator bij Natuurmuseum Brabant. Andrea, goedemorgen. Goedemorgen. Zie jij ook wel eens van die spinnenwebben hangen aan de autospiegels? Ja hoor, zeker. Regelmatig zelfs. Ja. En waarom doen ze dat juist daar? Nou, een spin doet dat niet bewust. Het is natuurlijk spinnen die verplaatsen zich door de wind. En ik denk dat het gewoon een toevalstreffer is dat ze net bij die auto terechtkomen. En als je bij een spiegel zit, heb je natuurlijk een hele mooie speulplaats achter de spiegel. En je hebt mooie drie punten waar dat je eigenlijk een spinnenweb kunt maken. En welke soort bouwt daar zijn web? Nou, dat soorten? Zijn soorten. Het is meestal is het de wielwebspin of een strekspin die daar terecht is gekomen bij toeval. En daar zijn web eigenlijk bouwt. Hè. Die maakt een mooi wielwebje. Ja, ja. En valt daar dan? En dan moet daar ook maar wat te vangen vallen, hè? Nou, er zal best wel iets te vangen vallen zijn. Want ik bedoel, er vliegen ook vliegjes. En er komt natuurlijk van alles wat daar ook gewoon rond de auto vliegt. Ja. Dus er zal echt wel iets te vangen zijn. Ja. Even over de sterkte. Dus natuurlijk als de auto gaat rijden. Nou ja, dat vragen we ons af. Hè. Over de sterkte van dat web. Hoe blijft dat web heel als de auto gaat rijden? Nou, het web blijft heel lang heel, is mijn ervaring. Ik heb zelf ook wel eens ooit een keer in de gaten gehouden in de auto hoe lang blijft zo'n web eigenlijk heel. En want de wind gaat er natuurlijk doorheen en het web is in principe gewoon heel sterk. Ja, op een gegeven moment houdt het natuurlijk op, dan breekt het web. En als één ding, één draad kapot gaat, één rak, dan gaat het volledige web kapot. Maar het houdt het soms best lang vol. Ja, ik heb het ook wel eens gehad. En dan soms kom je ergens aan en dan hangt dat web er nog. Terwijl je het met je vinger, maak je het zo kapot. Ja, klopt. En dan blijft het in die wind. Maar de wind heeft natuurlijk het totale oppervlak en waait er doorheen. En een vinger is op één punt waar dat je even kracht zet. En daar is het web natuurlijk niet op bestand. Ik denk als je de wind op één punt zou kunnen zetten, dat die ook zou breken. Ja. Dat denk ik. Ja, ja. Ja, bijzonder hè, die spinnen. Ja, hè? Heel bijzonder. Ja. Maar de spin kiest geen bewuste plaats uit. Hè. Die komt ook ergens bij toeval terecht. Ja. En hoe doet hij dat? Jij zei hij verplaatst zich door de wind. Maar hoe? Stel hij zit ergens op een takje of een blaadje en wil zich verplaatsen. Hoe gaat dat dan? Ja, dat gaat altijd heel mooi. Dat noemen ze ook aeronauten bij spinnen. Er gaan spinnen gaan bij het juiste wind. Gaat hij op het takje zitten, op het uiteinde. Op het uiteindje van het grassprietje. En gaat met zijn achterlijf de lucht in en past daarmee de wind af. En op het juiste moment gooit hij een rak uit zijn achterlijf. Een spinnenwebje. En daarmee wordt hij de wind in vervoerd. En zo verplaatsen spinnen zich. Met name jonge spinnen en kleine spinnen. Ja. Ja. Ja, ik heb het pas geleden ook nog eens even op staan letten tijdens opnames. En ja, je ziet dat gewoon, dat zilveren draadje zie je gewoon uit dat lijf komen. Hè? En op weg gaan door de lucht. Ja, en het is gewoon toeval waar dat ze dan terechtkomen. De wind brengt hun waar ze heen gebracht worden. Ja. En soms op een auto. En dan haakt die dus aan, zeg maar. Dat draadje komt eraan. En die spin die voelt dan even van, heb ik echt goed beet? Of zoals een, jazeker. Ja, zoals een bergbeklimmer. Ja. Ja. Ja. Als nou zo'n web kapot gaat en de spin is nog in de buurt, wat gebeurt er dan met dat, web? Vaak eten spinnen ook hun eigen web weer op om de eiwitten af te recyclen eigenlijk. Ja. Maar ze maken gewoon weer een nieuw. Ja, dat is toch ook fantastisch, hè? Dus gewoon opeten en recyclen. Ja, gebeurt niet altijd, maar het gebeurt ook. Ja. Het is natuurlijk meer efficiënter. Dan hoef je ook niks te vangen op dat moment om het weer te hergebruiken. Ja, ja. Andrea, dank je wel. Mooi verhaal. Als antwoord op de vraag van Hella Liefting over de spinnenwebben in de hoekjes van autospiegels. Andrea Dekkers, spinconservator bij Natuurmuseum Brabant.

Sky News meldt dat de man niet bekend was bij de veiligheidsdiensten. Hij werd vrijdag opgepakt op de plaats van de aanslag, een kerk waar EMS was voor een bijeenkomst met inwoners van zijn kiesdistrict. De Britse politie ziet de aanval als een terreurdaad. Een Russische actrice en cameraman zijn vanochtend teruggekeerd uit de ruimte. Actrice Julia Peresild en cameraman Klim Shipenko verbleven 12 dagen in het internationale ruimtestation ISS. Ze waren daar om filmopnames te maken. Het was de eerste keer dat delen van een speelfilm buiten de aarde worden opgenomen. In de film wordt een ruimtevaarder onwel. Hij kan niet terug naar de aarde. En daarom gaat een chirurg, die door Peresild wordt gespeeld, de ruimte in om hem te opereren en zijn leven te redden. Sivan Hassan is in Zwitserland door de Europese Atletiekbond uitgeroepen tot beste atlete van 2021. Hassan won bij de Spelen afgelopen zomer 2 keer goud en 1 keer brons. Femke Bol, goed voor Olympisch brons op de 400 meter horde, werd gekroond tot talent van het jaar. Het weer, met name in het noorden, is het bewolkt met van tijd tot tijd een bui. In het midden en zuiden van het land blijft het droog. Vanmiddag wordt het een graad of 14. Morgen meer zon en een paar graden warmer. Dit was het NOS Journaal. Overdadig en onbehagelijk, humoristisch en bloedserieus. De Textielbiennale met als actueel thema Food for Thought. 21 kunstenaars geven een originele en veelzijdige visie op voedsel. De Textielbiennale, nu te zien bij Museum Rijswijk. Iedereen is gewoon zo normaal en dan kom ik erbij. En dan heb ik... Ja, het is moeilijk om uit te leggen, maar dan ben ik opeens super arm. Anasia leeft net als 251.000 andere kinderen in ons land in armoede. Laten we daar eens iets aan doen. Teken de petitie op sieren.nl. Jouw project kent geen grenzen. Ons assortiment dus ook niet. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project. Ik sta hier buiten met Jos Bazelmans, verbonden aan de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Bijzonder hoogleraar monumentenzorg aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Jos, goedemorgen. Goedemorgen. Nu hebben we hier rond het Naardermeer, daar staan volgens mij zomereiken en wintereiken en Amerikaanse eiken. Maar nou is er nog een bijzondere soort ontdekt, hè? Ja, dat zijn veeneiken. Veeneiken. En is dat nou een soort of is het een rare naam voor een bepaald soort boom? Ja, het is een rare naam. Het is een naam die slaat op eiken die gevonden zijn in veen. Dus het zijn eiken die al heel lang dood zijn. Maar doordat ze onder het grondwaterspiegel lagen, geconserveerd zijn gebleven. Dus het kunnen eiken zijn die 1000 jaar oud zijn, maar het kunnen eiken zijn die 4.000, 5.000 jaar oud zijn. Ja, ja. En dat kunnen dan weer zomer eiken of winter eiken of al die andere eiken zijn? Nou, we hebben het vermoeden dat het meestal zomer eiken zijn. Ja, dat kunnen we eigenlijk niet goed zien op basis van het jaarringpatroon. Zomereiken die veeneiken zijn geworden. En we staan er hier voor eentje en we hebben er eentje naast ons. En daar gaan we zo direct alles over horen. Goedemorgen. Dit tweede uur veel aandacht voor veen. Niet alleen het veen van waaruit de eiken waarover Jos Bazelmans net vertelde zijn opgediept, maar ook het veen als onderzoeksobject van veenprofessor Hans Joosten, die deze week een gerenommeerde Duitse onderzoeksprijs in ontvangst mocht nemen. Verder de column van Jelle Reumer, een internationale fietstocht tegen zwerfafval en de doodgeschoten wolf op de Veluwe. Welke grens is hiermee gepasseerd? Tot 10 uur is dit Vroege Vogels. Thank you. U hoort het eerste deel uit de eerste symfonie van Muccio Clementi. Ik sta hier met Jos Bazelmans. We kijken naar de eik. Ja, Jos, daar ligt hier dus een... Ja, wat ligt hier nou precies voor ons? Een 4 meter lange... Wat is het? Ja, dit is een stam van een eik. Ik vermoed, deze hebben we nooit kunnen dateren. Maar die zal 2.000 tot 3.000 jaar oud zijn. Ik denk dat hij een diameter van 40, 50 centimeter heeft. En hij is inderdaad 1.04, 1.05 lang. En rechts zien we ook nog de zogenaamde stobben. Dus de aanzet naar de wortels. Oh, dit is de onderkant hier? Dit is de onderkant, zeker. Ja. En de bovenkant, daar zien we niks van. Die is voor een groot deel vergaan. Nou ligt hij hier, ik ken deze eik, want ik kom hier iedere zondagochtend langs. Hij ligt hier in het struweel bij Stadszicht als, als mooi natuurobject. Maar waar komt hij vandaan? En wat is dit precies voor object? Ja, hij komt uit de Honswijkerpolder. Het gebied tussen de Vecht en de spoorlijn Almere-Weesp. Dus eigenlijk aan de andere kant van het Nadermeer dan van waar we nu zijn. Hij is opgeploegd door een boer, samen met een stuk of 40 anderen van dit soort veeneiken. En die hebben we door toeval, doordat het op een Twitterbericht van Natuurmonumenten kwam, zijn we erop geattendeerd. En toen hebben we van alle bomen een monster genomen. En die hebben we sindsdien dendrochronologisch onderzocht. Wat is dat precies? Dendrochronologie wil zeggen dat je van een boom eigenlijk alle jaarringen bekijkt, opmeet, en dat je de volgorde bekijkt van of het dikke of dunne jaarringen zijn. En dat is een methode om ze uiteindelijk ook tot op het jaar nauwkeurig te kunnen dateren. Ja, grauwe ganzen laten zich ook even horen. Die komen echt heel vlak over. Meter of 20 boven ons hoofd. Maar nou zie ik aan deze geen zaagsnede of iets. Nee, dat klopt. Deze vond de eigenaar dat hij die gewoon compleet wilde houden. Ja. Dus die hebben we nooit, jammer genoeg, nooit mogen onderzoeken. Wordt zoiets vaak gevonden? Ja, in Nederland komen ze vrij veel voor. De eerste vermeldingen zijn al zelfs uit de 17e eeuw. Bijvoorbeeld Nicolaas Witse heeft erover geschreven. Over zogenaamd kienhout, want dat is eigenlijk de gebruikelijke term voor dit soort veeneiken. En ze worden tot op de dag van vandaag gevonden, want ik kreeg vorige week een bericht van een natuurontwikkelingsproject bij Bodegraven, bij de Meijen. En daar hadden ze er ook weer 25 gevonden. Ja. Ja. Dan wordt er wel diep geploegd of gegraven, toch? Dit ligt toch niet 20 centimeter onder de oppervlakte? Ja, deze liggen onder de bouwvoer. Dus als jij... Hoe diep is dat? 20, 30 centimeter. Oh. Dus als je een keer echt wat dieper ploegt, zoals daar ook gebeurd is voor de verbouw van mais, wat eigenlijk heel ongebruikelijk is op veen, en je ploegt een keer dieper, dan heb je ze eigenlijk allemaal in de ploeg zitten. Dan schrikt de boer of hij wil er vanaf of het moet weg? Ja, deze boer die heeft het volgens mij opzettelijk gedaan. Dat wat dieper ploegen. En hij heeft ze letterlijk allemaal van zijn akker afgehaald. Om zeg maar in de komende jaren er niet meer mee lastiggevallen te worden. Hoe blij ben jij met zo'n vondst? Ja, we zijn heel blij met deze vondst. Omdat het namelijk om grote aantallen gaat. Kijk, een enkele veeneik, daar hebben we niet zoveel aan. Als je zeg maar grotere groepen hebt, zoals hier en ook aan de andere kant van de Vecht in Weesp-Sluis, waar een heel groot nieuwbouwproject is, daar hebben we er ook bijna 100 kunnen documenteren. Ja, dan kun je een complete bosontwikkeling reconstrueren. En dat hebben we sinds 2019 is dat ons ook gelukt voor deze twee vindplaatsen. Wat heb je daar kunnen reconstrueren? Nou, wat we hebben kunnen reconstrueren is dat dit bos ongeveer rond 1300 voor Christus ontstaat. In een hele bijzondere situatie. Want dit zijn namelijk eiken die groeien in een ontwikkeld Elzenbroekbos. Een situatie die we eigenlijk tegenwoordig niet meer kennen. En ook in de rest van Europa zijn er eigenlijk geen parallellen voor te vinden. Nou, dat Elzenbroekbos, dat zijn vrij natte bossen, hè? Ja, eiken kunnen relatief nat staan, ook in beekdalen. Maar dat ze echt ook in dat soort condities konden groeien is echt heel uitzonderlijk. Dat is ook iets wat we letterlijk ook aan de bomen zien. Ik heb er hier eentje bij. Ja, laten we gelijk maar. Er liggen twee grote plakken. Nou, maat flinke pannenkoek, maar dan veel dikker, hè? Centimeter of 6, 7. Ja. Nou, dit is twee plakken van de boom. Ja, dit is één plak van zo'n boom. Nou, dit is er eentje die heeft 328 jaarringen. Nou, een normale eik met een leeftijd van 328, dat zou echt een enorme knoepert zijn. Ja. En ja, je ziet het hier voor je. Het is inderdaad niet meer dan een pannenkoek. Nee. Dus het is, nou, dat komt dus omdat ze dus in, ja, eigenlijk voor eiken echt aan de rand van hun biotoop stonden. In de zin van dat ze echt in hele natte condities groeiden. En je ziet het ook letterlijk aan die jaringen. En er zitten hier hele reeksen van hele dunne jaringen. Echt dat ze in een jaar maar een jaring van een tiende millimeter produceerden. Ja, want aan de jaringen zie je hoeveel er ieder jaar bij komt. Hè? Ja. De ringen die ver van elkaar afstaan, dan heeft hij heel veel gegroeid. Ja, klopt. En dan heb je, dat zijn die dikkere. Jaringen in eik kun je heel goed herkennen doordat er een heel groot verschil is tussen de voorjaarsaanwas en de najaarsaanwas. En dan zie je dus hier een hele reeks van hele kleine jaringen. En dan is de boom echt ieder jaar maar met een tiende millimeter gegroeid. En dat komt gewoon omdat hij in zijn groeiseizoen te maken heeft met te natte omstandigheden. Ja. Ja. Dus een bos van 1300 voor Christus, zei je? Ja. Ja? In moeilijke omstandigheden. Zo heeft dat daar staan groeien. Ja, en dan groeit dat bos door tot in de, wat wij dan de late ijstijd, hè, dus rond het jaar nul. En dan groeit nog een aantal exemplaren, stammen ook nog uit de Romeinse tijd. Maar we hebben heel nadrukkelijk het idee dat, en dat is ook een, denk ik, een van de leuke uitkomsten van het onderzoek, dat het bos ook door menselijk ingrijpen echt ten onder is gegaan. Dus door boskap, ja. De grootschalige boskap. En wie hebben dat gedaan en wat hebben ze met die boom gedaan? Ik denk in het begin ook de nieuwe bewoners van dit gebied. We weten dat in de late ijzertijd dit gebied ook bewoond raakt. Maar we hebben het grote vermoeden dat met name de Romeinen een hele grote rol hebben gespeeld. Omdat die natuurlijk in de eerste eeuw na Christus hele grote houtbehoeften hadden. Om een heel klein voorbeeld te noemen. Ze hebben in Velzen, in de eerste eeuw na Christus, hebben ze twee forten aangelegd. Daar hebben ze heel veel hout voor gebruikt. En daar wordt letterlijk hout gevonden wat dat karakter van veeneiken heeft. Ja, dat is Velzen aan de Noordzee. Ja, ja, klopt. Ja, ja, je hoeft, ja, en ik zeg het altijd om het makkelijk uit te leggen. Je kapt hier de bomen. Je gooit ze in de Vecht. En ze komen uiteindelijk in Velzen uit. Ja. In die tijd, hè, want toen zat de geografie er wat anders, zag er wat anders uit. Dus je kon hier de bomen kappen voor de bouw van de forten in Velzen. Zie je dan dat, want je zei ze hebben heel veel hout nodig, zie je dan zo'n bos in één keer verdwijnen? Ja, dat gaat heel abrupt. Want je ziet eigenlijk vanaf de 13e eeuw voor Christus tot de 3e, 2e eeuw voor Christus zie je een hele natuurlijke bosontwikkeling. En dat kunnen we ook zeggen omdat onze steekproef zo groot is. En daarna verdunt het echt heel snel. En in de bomen uit de 2e, 3e, 4e eeuw, dat zijn maar enkele exemplaren. Dat Dus die Romeinen hebben hier de boel kaal gekapt? Ja, wel de inheemse bewoners daarvoor ook al, voor hun eigen huizenbouw. Maar de Romeinen hebben waarschijnlijk wel ook echt de definitieve slag gegeven. Ja, want ze bouwden natuurlijk veel forten. Velzen, Alphen, Leiden, ja, en Utrecht. Klopt, ja. En in de eerste eeuw, dat is ook door mijn collega Esther Jans maar echt goed aangetoond, in de eerste eeuw maken ze gebruik van lokaal hout, met name veeneiken. En dan pas in de tweede eeuw dan gaan ze eikenhout uit het Midden-Duitse gebied en het Zuid-Duitse gebied gebruiken. Is dat beter? Of is die op? Ik denk dat het op is. Oh ja. Ja, want deze eiken zijn in principe voor bouwhout uitstekend geschikt, omdat juist die hele dunne jaringen maakt deze eiken ook enorm sterk. Want dan krijg je om de tiende millimeter krijg je al die cellulose opbouw van het najaar. Weet je of lokale bevolkers daar dan over geklaagd hebben? Dat die Romeinse kaalkap? Zij hadden ook hout nodig. Nou ja, daar is Tacitus niet zo specifiek over. Maar, Tacitus, de grote geschiedschrijver, hè? Ja, ja, Tacitus schrijft natuurlijk over het grote conflict tussen Friezen en Romeinen. He, met name in het midden van de eerste eeuw. Maar daar wordt bosbouw niet genoemd. Nee, Caesar schrijft er zelf ook over, hè, over zijn tijd hier in het noorden. Ja. Maar ook niet over de houtkap bij Velzen. Nee. Of bij hier in de buurt. Nee. Nog even, dit is nu een eik. Jullie hebben meer eiken gevonden. Worden er nou ook andere soorten? Want er groeiden toen ook berken, wilgen, noem maar op. Klopt, want deze eiken die groeien in een Elzenbroekbos. En daar staan ook in deze situatie ook essen bijvoorbeeld in. We hebben uit deze vindplaats ook twee essen. Maar die lenen zich eigenlijk niet voor dendrochronologisch onderzoek. Of nog niet. De focus in de dendrochronologie is eigenlijk helemaal op eiken, omdat die zulke mooie jaarringpatronen produceren. Het probleem is ook dat eiken is een hele harde houtsoort. Die andere soorten die zijn veel zachter. En die worden eigenlijk bij de werkzaamheden gewoon helemaal versnipperd. Ja. Dus de kans dat wij ze vinden is veel kleiner dan deze complete eiken. Sterk hout. Ja, die Romeinen waren niet gek natuurlijk. Nee. Wat gebeurt er nu? Want hier heb je twee hele mooie plakken. Die gaan weer terug naar de universiteit, denk ik. En deze, dit soort dingen, dat is historisch erfgoed wat hier nu ligt. Ja, maar daar hebben we zoveel van. Dat kunnen we niet allemaal bewaren. Om dit soort materiaal te bewaren, dat zou heel kostbaar zijn. Ja. Het is heel belangrijk dat we dit soort monsters inderdaad bewaren. Dat doen we ook. Ook omdat namelijk het natuurwetenschappelijk onderzoek van dit soort jaarringen echt in snel tempo verandert. Omdat ook nu een van de grote ontwikkelingen is ook om isotopenonderzoek te doen van opeenvolgende jaarringen. En dan heb je weer een nieuwe mogelijkheid om te kijken naar de invloed van de hydrologie en het klimaat op de ontwikkeling van. Dus dit is echt een heel belangrijk archief. Ja. Waar je echt heel zuinig mee om moet springen. Als je er nog meer van weet, kom je dan nog eens praten over de plak? Dat zal ik zeker doen. Jos Bazelmans, verbonden aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. En als u die stammen wil zien, gewoon hier bij Stadszicht Natuur. Maar er ligt er eentje prachtig voor de deur. Kunt u gewoon zelf aan snuffelen en naar kijken. Jos, dank je wel. Graag gedaan. Matera, muziek uit de nieuwe James Bond film No Time to Die. Ja, pas geleden hoorden we ook al een stukje, maar ik vind die componist, die Hans Zimmer, zo geweldig. Uitgevoerd door het studioorkest onder leiding van Matt Dunkley. Een kogel maakte een einde aan het leven van GW1490M. De mannetjeswolf van Planken Wambuis. Zijn partner werd in maart dit jaar met 8 welpen in haar buik doodgereden. En het levert gemengde reacties op, merken we zo op de social media en op de media. Van opgeluchte boeren tot ontdane natuurliefhebbers. Aan de telefoon Dick Lees, wolvendeskundige. Dick, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, welk gevoel overheerst bij jou? Ja, teleurstelling. Gewoon dat zo'n beest het leven ontnomen wordt, omdat iemand het even niet zint. Dat is toch wel stuitend. Ik dacht dat we de tijd dat wolven uitgeroeid werden, anderhalve eeuw achter ons gelaten hadden. Maar ja, in Europa zie je toch dat er op meer plaatsen mensen zijn die het recht in eigen hand nemen. Ja. En begrijp je dat sentiment? Nou, ik vind het nogal een primitieve reactie of een soort reflex met een geweer. Terwijl de hinder die wolven veroorzaken, die is er natuurlijk. Zeker bij gehouden beesten. Maar het speelt eigenlijk maar een kleine rol. Honden doen nog steeds veel meer schade. Ja. En in de natuur zijn zoveel risico's, die nemen we klakkeloos aan. Maar de wolf wordt als symbool gebruikt voor iets wat tegen ons zit. En daar moeten we dan op schieten. Dat komt toch vreemd over. Het blijft een hele hardnekkige angst en aversie kennelijk, hè, van veel mensen tegen de wolf. Dat zit heel diep, ja. Het is een soort personificatie van het kwaad. En daar wordt van alles op geprojecteerd. Terwijl, ja, het is een beest als alle andere beesten. En willen wij wat natuur hebben, dan moet je dieren met hun gewoontes en onhebbelijkheden accepteren. Dat moeten we van mensen ook. Ja. Er volgt nu een onderzoek. Hoe belangrijk is het dat die dader wordt opgespoord? Vooral voor het functioneren van natuurbescherming, van wetten, is het belangrijk dat iemand hier niet mee wegkomt. Want het werkt natuurlijk ook als een voorbeeld. En als je dat laat passeren en alleen maar ach en wee roept, dan is de volgende wolf ook zijn leven niet zeker. En ja, het zijn roofdieren die natuurlijk altijd veel minder voorkomen dan planteneters. Hoe dan ook, blijven het zeldzame dieren en langlevend. En ze hebben het nodig om in hun leven ervaring op te bouwen, om natuurlijke prooien te jagen. Ja. En dat zien we natuurlijk ook met die zwervers, die jonge dieren zonder ervaring, die veel makkelijker huisdieren pakken op hun weg naar hun eigen gebied dan dat ze eenmaal die ervaring opgedaan hebben. Maar deze wolvenplanken wambuis, ja, toevallig waren wij daar anderhalve week geleden met Vroegvals Televisie, hebben we opnames gemaakt, heb ik nog van deze wolf een enorme verse grote drol gevonden. Over deze wolf werd mij door de boswachter Frank Teunissen verteld dat hij zich al heel goed gedroeg in dat gebied en daar ook al een soort van balans bracht in de zwijnen- en hertenpopulatie. Ja, dat is natuurlijk. De wolven hebben gewoon een functie in de natuur. En alle zwakke dieren, dat zijn geschikte prooien voor wolven. En daarmee wordt de gezondheid van wild gediend. Ja. Nu was het zo dat hij vertelde van op dat deel van Plankenwambuis werd afgelopen jaar al niet meer beheerd, bejaagd. Hè. Normaal moet die populatie van herten en zwijn en zo, er wordt op gejaagd, want anders loopt dat helemaal uit de klauwen. En eigenlijk functioneerde die wolf al als een soort brenger van balans in die populaties. Dat betekent ook dat er dus minder, ik zeg het gewoon maar even zo, Bouw, dat er minder plek is voor jagers om hun vak, hobby uit te oefenen. Dat gevoel hebben ze. Jagers beginnen daar gelijk over. Terwijl uit onderzoek, vooral wat in Duitsland gebeurt, eerst door de Universiteit in Dresden, blijkt dat na een aantal jaren de jagers met hun afschotcijfers helemaal geen verschillen aan konden tonen en evenveel of meer dan vroeger schoten. Dus die invloed van die wolf is vooral op conditie en gezondheid van het wild en niet zozeer op aantallen. Nee. Nou, Dick, we blijven dit onderzoek volgen natuurlijk op de voet. Hartelijk dank voor je toelichting heel eventjes op dit moment over het nieuws van de wolf die afgelopen week werd geschoten op de Veluwe. Dick Lees, wolvendeskundige, dank je wel. We gaan er even uit voor Ster en Nieuws. Zijn zo terug. Ster. Voor wie graag luistert naar klassiek, omdat het je raakt, inspireert en ons verbindt. Daarom zetten wij ons in voor de toekomst van klassieke muziek in Nederland. Avrotros helpt jong talent bij de start van hun carrière. Wij bieden hen een uniek podium, zodat zij zich kunnen blijven ontwikkelen. En zo kunnen wij blijven genieten van de mooiste klassieke muziek. Geef om de toekomst van klassiek en steun deze jonge muzici. Word lid op avrotros.nl/geefomklassiek. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. Mijn naam is Mohamed Al-Khalahi. Ik ben 14 jaar onterecht vastgehouden in Guantanamo Bay op verdenking van terrorisme. Nu werk ik samen met Club Guy en Droni aan de voorstelling Freedom. Nu in het theater, Freedom. Ga naar nite.nl/vrijheid. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. In Rotterdam is vanmiddag een groot protest tegen het huidige woonbeleid. Woonopstand noemen de organisatoren het. Net als bij het protest vorige maand in Amsterdam worden mensen uit het hele land verwacht. 17 Amerikaanse missionarissen en hun gezinsleden zijn dit weekend in Haiti ontvoerd door een gewapende bende. Ze kwamen net terug uit hun weeshuis en waren met een bus onderweg naar het vliegveld toen ze werden meegenomen. In het buitengebied bij Halle in Gelderland zijn gisteravond 2 vuilniszakken en een tas met explosieven gevonden en weggehaald. Volgens de politie zat er in de zakken een zeer gevaarlijke stof die door criminelen wordt gebruikt. Na dagenlange onderhandelingen hebben Amerikaanse film- en tv-producenten een akkoord bereikt over een nieuwe arbeidsovereenkomst. Daarmee is een nationale staking van zo'n 60.000 cameramensen, decorontwerpers, make-upartiesten en andere filmmakers afgewend. Het weer, met name in het noorden, is het bewolkt met van tijd tot tijd een bui. Vanmiddag wordt het een graad of 14. Ster. Maak van uw negatieve spaarrente een positieve door duurzaam te investeren in vastgoed. Bij Meerdervoort ontvangt u een vooraf afgesproken rente tot wel 6% per jaar. Alle producten van Meerdervoort kennen hypothecaire zekerheid en maandelijkse renteuitkeringen. Kijk snel op meerdervoort.com. Vergeet wat je weet over circus. Festival Circolo brengt in Tilburg het circus van nu. Hilarisch, spectaculair en bloedspannend. Koop nu je kaarten op festivalcircolo.nl. Maak van uw negatieve spaarrente een positieve. Kijk snel op meerdervoort.com. Goedemorgen, terug bij Vroege Vogels. Ja, nog steeds zijn daar bloeiende bloemen en planten te vinden. Huib Koel ontdekte bij Kasteel de Haren, Overijssel, een bloeiende klimop die nectar biedt aan wilde bijen, honingbijen, zweefvliegen. Dus Huib bezorgt ons nog een heerlijk nazomers geluid. Tijd voor onze columnist, emeritus hoogleraar paleontologie der gewervelden, Jelle Reumer. Jelle, als je dit dan hoort net, hè, van Jos Bazelmans over die veeneiken die hij heeft gevonden, met tientallen tegelijk. Ja. Word je dan jaloers op dit soort vondsten? Ja, dat is ontzettend mooi natuurlijk. En het doet mij meteen herinneren aan een bezoek wat ik ooit bracht een paar jaar geleden, tijdens een excursie naar een congres, aan het Petrified Forest in Arizona. Daar liggen boomstammen van soms wel tientallen meters lang en bijna een meter diameter. Ja. Uit de Trias. Dus die zijn, pak een beetje 240 miljoen of 230 miljoen jaar oud. Ja. En die zijn dus volkomen verkiezeld. Die zijn echt zo hard als vuursteen geworden. En er liggen er honderden van in de woestijn daar in Arizona. Ja. Dan weet je niet wat je ziet. Dus dat is echt gefossiliseerd? Ja, dat is echt gefossiliseerd. Want deze bomen die Jos nu bij zich had, dat is gewoon nog boom. Ja, nou ja, geconserveerd. Kijk, het is niet helemaal meer het oorspronkelijke hout natuurlijk. Hè. Dat verandert toch in de loop van de tijd wel een beetje. Ja. Dus het is eigenlijk een heel pril begin van een fossilisatieproces. Ja. Wat als je die dingen daar bij, waar was het, bodegraven, als je die ook, weet ik veel, 230 miljoen jaar laat liggen, ja, dan zijn ze misschien ook verkiezen. Krijgen we ook petrified forest. Petrified forest in Zuid-Holland. De column doen? Ja, is goed. De column van Jelle Reumer. U heeft vast meegekregen dat op het Canarische eilandje La Palma de vulkaan Cumbre Vieja is uitgebarsten. En dat dat helle gat al een paar weken lang as en dikke lava uitbraakt. Er is intussen al iets van 700 hectare land onder de steeds sneller stromende lava verdwenen. Meer dan 1800 huizen en een compleet dorp zijn verschroeid, verdampt, bedolven. Veel in de ruimere omtrekte is bedekt met een dikke laag zwarte vulkaanas, als een sneeuwpakket op een zwart-wit fotonegatief. Een paar maanden geleden was het raak op IJsland, ten zuiden van Reykjavik. Daar woonde gelukkig niemand, maar wel werd er een middeleeuws vikingkerkhof onder een 40 meter dikke plak lava bedolven. Die dode vikingen hebben daar gelukkig geen last meer van, maar de inwoners van La Palma des te meer. Ze zijn alles kwijt. Gelukkig stroomt de lava meestal met een snelheid die het toelaat om nog snel de kat, de fotoalbums en een deel van de meubels te redden. Het illustreert allemaal onze kwetsbaarheid. We leven in een eindeloos en vooral onleefbaar heelal. Een ijskoud vacuüm op een planeet die bestaat uit een rood gloeiende massa gesmolten ijzer en steen, waaroverheen een griezelig dun laagje gestolde aardkorst drijft als het ijsvliesje op een vijver na de eerste nachtvorst. De hele biodiversiteit, inclusief de mensheid en de coronavirussen, bevindt zich op dat griezelige dunne aardkorstje. Daaronder kookt en borrelt en gist het. En wat we daarvoor merken zijn aardbevingen, tsunamis en vulkaanuitbarstingen. Ik moet bekennen dat ik het allemaal stiekem wel spannend vind. In Nederland lopen we gelukkig weinig risico. Even afgezien van de man-made aardbevingen in Groningen en heel soms een schok langs de Peelbreuk. We hebben wel twee vulkanen hier, maar die zijn dood. Er zit er een op 2 kilometer diepte onder de Waddenzee, ergens ter hoogte van Griend. En er zit een uitgedoofde vulkaan op 3 kilometer diepte onder het Nederlandse deel van de Noordzee. Ze worden respectievelijk de Zuidwalvulkaan en de Mulchieberg genoemd. En ze waren ongeveer 150 miljoen jaar geleden actief. De kans dat we IJslandse of Canarische taferelen te zien krijgen ter hoogte van Terschelling, of dat Den Helder door een pakket lava wordt verzwolgen, lijkt me nul. Maar ooit, ooit kan er dichtbij wel iets gebeuren in de Eifel. Of de Vesuvius kan een flinke boer laten, zoals hij dat ook in 79 na Christus deed. En dat zullen we hier dan echt wel merken. Wanneer? Weet niemand. Het leven op een vliesdun laagje gestolde stevigheid dat de grens vormt tussen het rood gloeiende magma onder onze voeten en de ijzige, luchtledige vrieskou boven ons hoofd is een bijzondere uitdaging. Soms gaat dat mis, als illustratie dat we ons niks moeten verbeelden. En als bewijs voor de enige echte natuurwet die er is. En die luidt, shit happens. Fijne zondag. De Mary Doll uit de Nursery Suite van Edward Elgar. Hoopvol, dat is het woord waarmee de 28-jarige Robin Aanstoot zijn reis omschrijft. Hoop dat het ooit goed komt met al dat plastic afval in de zee en aan de kust. Op een fiets trapt hij van Noorwegen naar Portugal. Met een surfplank erachter, want er moet ook tijd zijn voor vertier. Verslaggever Marlijn Snijders pikt hem op in Zandvoort. Daar rijdt hij voor me. Robin Aanstoot, een enorme surfplank op een karretje. Achter zich aangetrokken in het centrum van Zandvoort. Ja. Deze kant op. Ja, zitten we goed? Zeker. Ja, je hebt gewoon een Noordzee-route. Door heel Europa. Noordzee-route door heel Europa? Ja, de North Sea Cycle Route. Dus je kan gewoon de bordjes volgen. En dan hou je de zee op rechts. En dan kun je zo van Noorwegen naar Portugal fietsen ongeveer. Want dat doe je nu, hè? Hoeveel kilometer moet je nog, Robin? Ik moet, denk ik, nog toch wel 4000 kilometer. Ja. En hoeveel haal je per dag, zo bepakt en bezakt? Ja, ik begon met 100, maar toen was het helemaal niet leuk. Dus toen heb ik mezelf gelimiteerd tot 70. En dan stop ik ermee. En in Noorwegen was het echt aanpoten om die 70 te halen. En hier rijd je dat wel makkelijk. Kun je ook nog een beetje genieten. Wie heeft dit verzonnen dat jij die tocht ging maken? Ja, dat heb ik toch wel zelf verzonnen. En mensen vragen dan, ja, hoe kwam je daarbij? Dat weet ik eigenlijk ook niet zo goed. Ik hou wel heel erg van fietsen en ik wilde heel graag heel ver fietsen. Misschien naar China. Maar ja, toen was ik klaar met mijn beide masters. En toen dacht ik, misschien kan ik er wel een documentaire aan hangen over plasticvervuiling. Niet per se om te laten zien wat er allemaal slecht is qua plastic. Daar is heel veel aandacht voor en dat is ook heel belangrijk. Maar ik denk dat het ook belangrijk is om te laten zien wat er wel goed gaat. Om ook een stukje hopeloosheid tegen te gaan. Dus als je laat zien wat er gebeurt er wel in Europa. Dat is echt een hele hoop. Daar ben ik in kaart aan het brengen. Dus ik fiets gewoon Europa door, langs de Westkust. En in elk land dat ik bezoek, interview ik één bedrijf. Wacht even, hier 4 damherten, rechts. Oh, wauw. Je fiets je zo voorbij als je aan het kletsen bent. Ja. Dat heb ik nog nooit zo gezien. Goed dat je het zegt. Echt heel erg mooi. Grote gewei ook, hè? Mooi, hè? Ja. Dus ben ik ook langs elanden gefietst. En die zag ik ook echt op het laatste moment in... Stak er zo'n heel groot, echt heel groot, heel groot hoofdenbosjes uit. Met een jong. Ja, dat was wel waanzinnig mooi. Toen ik stopte, waren ze natuurlijk direct weg. Maar prachtig. Wel onhandig, hè? Heb ik weer het verhaal onderbroken. Nou, vertel je maar weer verder. Ja, wat ik wou zeggen is... Het is zo'n gigantisch probleem, maar dat komt ook omdat er... heel veel kleine individuele acties van vervuiling zijn geweest door miljarden mensen. En dan denk ik, als miljarden mensen het allemaal een stapje beter doen... of een klein beetje opruimen, dan heb je ook een enorme positieve impact. Het is gewoon een beetje de regel van de grote getallen. Dus ik denk, als veel mensen wat bijdragen, dan hoeft het niet zo hopeloos te zijn. Als je denkt dat je het in je eentje moet doen, ja, dan kijk je tegen een berg plastic op. Maar als je het dan samen kan doen, ja, dan geeft me toch wel hoop. Ook omdat ik zie dat er zoveel mensen wel echt mee bezig zijn en met hart en ziel erin storten. Absoluut. Gaan we nu eventjes stoppen, want dat is net toch even makkelijker voor het verhaal. Kan dat? Ik ga helemaal buiten adem, niet normaal. Daarom moet jij praten en fietsen, dat is ook wat onaardig. Terwijl ik helemaal geen bagage heb. En als we even kijken naar die landen die je hebt gedaan. Een ongelofelijke indruk voor mij was een bedrijf in Noorwegen. Die recyclen visnetten naar nieuwe producten. Dus mechanische recycling. Zonder dat er een chemisch proces aan te pas komt. Maar die hadden dus honderden meters lang een landschap van visnetten liggen. Gewoon oude visnetten. Ja, dat was absurd om daar te lopen. En het was vervolgens heel mooi om te zien wat ze daarvan maakten. Het werden gewoon weer echt goede producten. Van stoelen tot pinpassen, tot mobieltjes, hoesjes. Dat was ongelooflijk mooi. En ja, ik heb ook kunstenaars geïnterviewd die met kinderen bezig zijn. Die maken echt waanzinnige kunst. Dus hele mooie collages van stukjes plastic. En dat lijkt dan op een bepaald dier bijvoorbeeld. Ik kon me niet voorstellen dat kinderen het gemaakt hadden. Maar ze deden het echt samen met die kinderen. Om ook gewoon de nieuwe generatie bewustzijn bij te brengen. Want dat is ook waar het om gaat natuurlijk. Ik heb veel mensen gesproken die probeerden om gewoon de kinderen het bewustzijn bij te brengen. Zodat het eigenlijk ze opgroeien tot ja, meer bewuste volwassenen. Stukje naar links. Prima. Ja, het is wel een mooie zee nu. Maar goed, hè, al die afvalbakken hier. Dat scheelt al zo veel. Hier, plastic. Ja, heel goed. Mijn handen zijn vol. Ja, heel veel zit zo onder het zand. Het wordt in die zin weer onderdeel van natuur, maar toch ook niet echt. Nee, het verdwijnt een beetje. Het verdwijnt een beetje, ja. En verstrikt in allerlei planten. Ja, je vindt het heel veel verstrikt in het wier. Noorwegen was een plek waar heel veel wier door een storm op het strand was gegooid. Haast alsof de zee het had uitgespuugd. En daar ben ik als een soort uilenbal ben ik het gaan uitpluizen. Vond je allemaal kleine stukjes plastic in? Ja. Ja, het is toch het spul dat dan eigenlijk normaal onder de oppervlakte van de zee zit. Dat zie je dan ineens op de kust. Zag je verschil per land met zwerfafval? Ja, die Noorse kust die zal niet zo bezocht worden, hè, door recreanten. Nee, maar wat je daar heel veel zag was dat de landbouwgronden die lagen relatief dicht bij het strand. Dus al het plastic wat om hooibalen gaat, enorm veel plastic, dat ging gewoon de zee in. Dus dat vond je heel veel, dat waaide de zee in, dat vond je heel veel langs de kust. En dat was eigenlijk wel een apart verhaal, want toen ik daar aan het surfen was, reden we terug van die surfspot. Toen zagen wij bij een boer, die had echt wel gewoon, nou, wel 50 meter lang had hij al het plastic verzameld. En allemaal oude containers van plastic, een enorme plastic collectie. Dus wij dachten eerst van wat een meuk verzamelt die kerel. En die is niet zo goed bezig. Maar het bleek dat hij dat gewoon verzamelde. Omdat hij zei, er is geen goed recyclesysteem voor. Omdat het modderig is en zo, dan wordt het niet goed verwerkt. Dus hij wachtte eigenlijk gewoon op een oplossing. Dus hield hij het allemaal maar op zijn land. Ja, dat was ergens wel een heel aimabel verhaal. En ook wel een beetje triest, dat ik dacht, zorg dat het gewoon, als je zoveel plastic gebruikt in de landbouw, ja, zorg dat het gewoon gerecycled kan worden. Ja, dat was wel apart. Nou. We stijgen weer op, op naar Portugal. Ik hoop niet dat je denkt dat ik mee fiets. Ah, dat leek me wel vertellen. Ja, sorry. Spijt me, Robin. Ik laat je gaan. Succes. Dank je. Ik op naar Portugal maar. Hatsa. Hoi, hoi. Le Tour du Monde en miniature nummer 9. La Flûte de Bambou dans la Forêt de Bandung. Uit de Java Suite van Leopold Godowsky. Uitgevoerd door Esther Bugiardo op piano. Red het klimaat, bescherm het veen. Dat is de boodschap die de Nederlandse professor Hans Joosten al vele jaren verkondigt. Want in veen ligt veel meer CO2 opgeslagen dan in alle tropische regenwouden bij elkaar. Afgelopen week kreeg Joosten uit handen van de Duitse bondspresident Steinmeier een bijzonder prestigieuze prijs uitgereikt voor zijn werk. In een Fries landschap praat Rob Buiter met de trotse laureaat. Hans Joosten, om te beginnen, proficiat. Ja, dat is een hele mooie prijs. Het heeft de hele veenproblematiek natuurlijk meer aandacht gegeven. Ja. Dus. Ja, want hoe moet ik dit inschatten? Als dit uitgereikt wordt door de Bundespresident, dan is dat niet zomaar een prijsje. Ze zeggen dat de grootste of een van de grootste milieuprijzen überhaupt in Europa is. Ja, we zijn even naar een bijzondere plek gegaan in Friesland, waar we die veenproblematiek echt letterlijk voor onze voeten kunnen zien. Achter ons wordt druk gemaaid in intensief boerenland. Maar aan de andere kant van de sloot, daar staan we bij land wat behoorlijk nat wordt gehouden. Ja, kijk, de ontwateringsgebaseerde landbouw is verantwoordelijk voor heel veel emissies. Dat kun je bijna niet voorstellen, maar een ontwaterd grasland op veen heeft dezelfde emissie per hectare als dat je met een auto 135.000 kilometer rijdt. Elk jaar, elke hectare. Wacht even hoor. 1 hectare grasland wat droog moet worden gehouden zodat die trekker erop kan maaien. Ja. Zeg je, dat staat gelijk aan 135.000 autokilometers? Ja, met een middelklas auto. En geen e-auto natuurlijk. Nee, daar zijn enorme, onvoorstelbare hoeveelheden. Hè? De melk die hier vandaan komt, als die melk alleen maar gevoed wordt van materiaal waarop veen is geteeld, hè, dus gras of mais en zo'n dingen allemaal, die heeft een voetafdruk die gelijk is aan 2,4 liter benzine. Dus elke liter melk is equivalent voor het klimaat aan het verbranden van 2,4 liter benzine. Elk glas melk dat je drinkt is eigenlijk een liter benzine. Een kilo kaas, goudse kaas, echte veenkaas, is equivalent aan 50 kilogram CO2. Dat kun je eigenlijk niet voorstellen. Dat is de klimaatschade die toegebracht wordt door zo'n hectare grond. Hans, voordat de getallen ons gaan duizelen, is veen het grote onbegrepen probleem binnen het hele klimaatvraagstuk? Ja, het is geen heel groot probleem. Het is maar verantwoordelijk wereldwijd voor 5% van alle emissies. Maar 5%? Ja, als je bedenkt dat slechts 0,4% van de oppervlakte van de aarde, van de landoppervlakte van de aarde, bestaat uit ontwaterd veen. En je ziet dat die verantwoordelijk zijn voor 4-5% van de emissies. En als je bedenkt dat we in het kader van het Parijsakkoord terug moeten naar 0 emissies, overal in de wereld, dan heb je een probleem. En dat moeten we oplossen. En dat probleem is eigenlijk alleen maar op te lossen. Ja, je kunt 2 dingen doen, zeg ik altijd. Je kunt er overal een halve meter cement overheen gooien, dan komt er ook geen CO2 meer uit. Of je moet het hervernatten. En als je het hervernat, heb je eigenlijk maar 2 mogelijkheden. Oftewel, je haalt het volstrekt uit de productie. Je maakt het tot nieuwe natte wildernissen. Heel mooi voor de natuur. Heel mooi voor de biodiversiteit. Moeten we zeker doen. Maar natuurlijk zijn al die landerijen ontwaterd om productiviteit te creëren. Ja, ik wou zeggen, die boer die hier nu dit mooie koppeltje koeien op dit natte stuk land heeft staan, daar krijg je niet de handen voor op elkaar. Nee, dat is zo. Kijk, mijn grootvader was ook de eerste boer die in de moerassen van de Peel een boerderij gesticht heeft. Hè. Dat was natuurlijk toentertijd noodzakelijk. Ik begrijp dat ook helemaal. Ik zou dat toentertijd ook gedaan hebben. Maar wat voor een alternatief kun je dan die boeren bieden als je zegt van, we moeten dit eigenlijk ontzettend vernatten? Nou ja, als je de productiviteit wilt handhaven, als je zegt, we hebben die biomassa nodig, dan moet je een natte landbouw gaan ontwikkelen. Iets wat wij paludicultuur noemen. Paludicultuur, natte teelt, heet dat ook wel op zijn Nederlands. Dus geen melk en kaas meer, maar het Veenweide Innovatiecentrum experimenteert bijvoorbeeld aan lisdodden als voer voor melkvee. We hebben achter ons huis hebben wij waterbuffels lopen. Waterbuffels die kunnen met zijn kop onder water grazen. Dus er zijn wel opties, maar ik denk dat het grootste deel natuurlijk andere vormen van landbouw moeten worden dan de huidige veeteelt. Ja. Ja, en lisdodders, dat zijn die mooie rietpluimen, zeg ik maar even, met die gele bloemen. Ja, daar ziet er heel veelbelovend uit. Het is een heel divers gewas waar je voor heel veel verschillende doeleinden kunt gebruiken. Je kunt er bouwplaten van maken die zichzelf dragen en die ontzaglijk goed isoleren en onbrandbaar zijn. En ook andere gewassen. Rietteelt is natuurlijk een teelt die al duizenden jaren oud is in Nederland, waar veel boerderijen met riet gedekt zijn. Maar het gros van ons riet komt uit Roemenië, Turkije, China en andere landen. Hoewel we het zelf hier zouden kunnen produceren. Het grote probleem is natuurlijk dat die volledige productielijnen van het product tot de afnemer nog niet klaar zijn. En daar hebben we nog voor een aantal producten een aantal jaren voor nodig. Voor lisdodden zijn we er binnen een paar jaar. Voor veenmosteelt als vervanging voor veen. En Nederland gebruikt natuurlijk heel veel veen in de tuinbouw. Ieder van ons eet elke dag veen, turf. Omdat alle onze groenten zijn ergens op fossiele turf geteeld. En dat moet natuurlijk ook vervangen worden. Er is veenmosgoed. Zo, daar zijn de markten voor voorhanden. Maar bij anderen moeten we dat nog ontwikkelen. Terwijl het wel zaak is om die venen zo snel mogelijk te hervernatten. Want elk jaar stoten die CO2 uit. En dat accumuleert in de atmosfeer en maakt ons klimaat heter. Dus we moeten eigenlijk zo snel mogelijk die gebieden hervernatten, hoewel we eigenlijk nog geen tegenbetaling hebben. De oplossing daarvoor zijn inderdaad koolstofcertificaten. Nou, we zijn hier mee naartoe genomen door Reinder Nauta van het waterschap hier in Friesland. Jullie zijn ook bezig met een alternatief verdienmodel eigenlijk om dat veen nat te houden, of nat te maken en daar toch geld uit te halen. Ja, klopt. Ja. We zijn in samenwerking met andere instanties op zoek naar van hoe kunnen we inderdaad toch het veen, het veenweide in stand houden, maar wel met een hoger waterpeil. En hier voorbeeld hiervan, we staan hier bij een volute voor veen gebied. 32 hectare is hier het grondwaterstand echt drastisch verhoogd, waarbij ook zelfs de greppels onder water staan in de zomer. Om zeg maar, op die manier toch het veen in stand te houden, maar ook dat de boer er nog wat gras kan af kan halen. Ja, want je noemt het valuta voor veen, dus dat suggereert dat je er ook geld voor, dat je er op de een of andere manier geld mee maakt. Ja, klopt. Ja, ja, want uiteindelijk met een heel berekening en modellen die erachter zit, kun je dan kijken van we verhogen het grondwaterstand. Dus daarmee reduceer je ook de CO2-emissies die ermee vrijkomt. Die kun je dus eigenlijk vermarkten. Gewoon de prijs voor koolstof kun je eraan vasthangen. CO2 is geld waard tegenwoordig. En heel veel inderdaad. En op die manier kun je kijken van wat hij dus verliest aan opbrengst. Misschien kun je het wel juist compenseren met die valuta voor veen. Ja. Ja, Hans Joosten, is dat een goede manier om te kijken of je dat veen kunt behouden en die CO2-uitstoot kunt voorkomen? Ja, hervernatting is natuurlijk dé manier om het veen te behouden. Uiteindelijk moet je natuurlijk naar een situatie dat je je emissies minimaliseert en ook je veenzakking laat stoppen. Dus dan moet je echt naar waterstanden tot aan het maaiveld of erboven. Dus nog drastischer dan wat het waterschap hier. Dan hier. En we zien dat de vraag naar koolstofcertificaten ontzaglijk toeneemt. Die zijn de afgelopen jaren gestegen van 4 euro per ton. Vorige week zaten ze boven de 60. Als je dan... Dat is dan inderdaad een verdienmodel voor deze boeren die dan samen met het waterschap de boel al aardig vernatten. Kijk, als je met fatsoenlijk hervernatten de emissies met 20 ton per hectare per jaar kunt reduceren en je kunt ze met voor 100 euro per ton verkopen. En wij hebben er al een hoop verkocht van 70 euro per ton. Dan praat je over inkomsten van 2000 euro per hectare per jaar. De hele handel in koolstofcertificaten moet ophouden in 2050. Want in 2050 moet iedereen nul zijn. Moeten we op nul zitten, ja, en precies. Kan er niemand meer reduceren ten behoeve van anderen. Nee. Dus het is een window of opportunity. Precies die window of opportunity die we nodig hebben om de alternatieve productiewijze te ontwikkelen. Ja. Dus dat is de kans. Als je dan eens even je ogen dicht doet en vooruitdenkt naar 2050, dan zie je hier niet meer een weiland met wat mooie blaarkoppen en wat andere koeien staan ertussen. Maar wat zie je dan? Kijk, als je een open veenweidegebied wil houden, het landschappelijk karakter van Nederland, dan moet je veenmos gaan telen. En dan voorspel ik dat je er ook goudplevier op krijgt. Want die hebben die korte vegetatie en die nattigheid nodig. Die hebben dat graag. Dus dan krijg je inderdaad een productiesysteem wat ook nog een hele hoop extra natuurwaarde hebt. En dat heeft natuurlijk het mooie. Nou, even dat beeld vast van een veld vol veenmos en goudplevieren. Ja. Ja, ik vind dat een heel mooi. Ik vind goudplevier een heel mooi beestje. Ja, dus dan horen we niet de ganzen meer over. Ja, precies. Horen we niet de ganzen overvliegen, maar dan horen we dit geluid. We gaan ervoor. Ja, we gaan ervoor. Hans Joosten kreeg dus die bijzondere prijs uit handen van bondspresident Steinmeier. En ja, die hoorde u niet hoor, die ander was Rob Buiter. Maar veen moeten we dus hebben. Veen, veen, veen. En dan krijgen we heel veel terug, houden we CO2 vast. En dan krijgen we ook nog wat goudplevieren ervoor bij. Zo direct na Ster en Nieuws hoort u meer van ons. Tot zo direct na 9. NPO Radio 1. OVT op tournee in de maand van de geschiedenis. Live vanuit het Kantinentheater in Dorpplein. Ze waren wat, zoals ik het zag, de 40 jaren vooruit in die tijd. Met deze week. Van de wieg tot het graf verzorgd in het Fabrieksdorp. En het was allemaal gratis. Klaas de Jonge, wapensmokkelaar voor het ANC. Hij vluchtte de Nederlandse ambassade in Pretoria binnen. En muziek van Janne Schra. Alles wat ik zie. NPO Radio 1. OVT. Straks van 10 tot 12. Wie luistert, weet meer. Ster. Mijn naam is Cor Bakker. En wil jij online pianoles van mij? Dat kan. Ga voor een gratis proefles naar Pianospelen met Cor.

sta even buiten met Jelle Reumer, die nog even is blijven hangen. Jelle, nogmaals, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, we hadden natuurlijk afgelopen uur hebben we het veel over Veen gehad. En opeens zag ik jou daar zo zitten, nog even met je koffietje naar je column. En ik dacht, ach, een emeritus hoogleraar paleontologie. Ben je wel geboren op de juiste plek hier in Nederland? Had je niet in Montana moeten zitten? Of weet ik veel, Rusland tussen de... Nee, Nederland is geweldig. Het is echt een illusie dat Nederland geen fossielen heeft. Nou ja, iedereen kent natuurlijk wel de mammoeten van de Noordzee, ja, en van de stranden. En de Mosasaurus uit de Enzigroeven van Maastricht. Maar je kunt op alle plekken kun je in Nederland fossielen vinden. Ik weet zeker dat hier onder onze voeten ook van alles ligt. En dat veen, ja? Ja, dat veen, dat is heel interessant. Dat is nog niet echt fossiel, maar uiteindelijk is veen natuurlijk wel het halffabrikaat voor bruinkool en uiteindelijk steenkool. Hè. Dus de bruinkool die nog steeds helaas bij Duitsland enorm, bij Aken in de buurt enorm gewonnen wordt. Dat is ook uiteindelijk begonnen als veen. En de steenkool die vroeger in Zuid-Limburg werd opgedolven uit het carbon, hè, dat is 350 miljoen jaar oud, is ook als veen ooit begonnen. Er zit een enorme CO2-opslag in veen. Ja. Dus eigenlijk moet je al het veen wat we nog hebben, moet je gewoon laten liggen en ook niet tot potgrond gaan verwerken. Want er zit ontzettend veel CO2 in veen. Maar even los daarvan, op het gebied van fossielen is er in Nederland heel veel te vinden. Ik ben nog steeds actief met mijn studenten en collega's in de steengroeven van Winterswijk. In het oosten, ja. Ja, in het oosten. En we hebben daar zelfs een nieuwe laag ontdekt, een aantal jaar geleden al. Nou, even dan die nieuwe laag nog. Ja? Dat is het late trias. En daar komen werkelijk duizenden minuscule haaien- en vissentandjes uit. En daar zijn we op dit moment mee bezig. En het zou zelfs kunnen... Er zitten ook rare stuifmeelkorrels in. Het zou zelfs kunnen dat we een van de massa-uitstervingen... de Trias-Jura-grens daar gaan terugvinden. Dus dat is een wordt vervolgd verhaal. Dat jullie daar de vinger op leggen. Nou, we gaan je zeker nog zien, maar dan kom je daar nog eens over vertellen... over dat Trias-Jura-uitsterfmoment. Dankjewel, Jelle. Het is toch wel mooi met een paleontoloog. Er is natuurlijk zoveel geschiedenis, honderden miljoenen jaren... waaruit hij te putten heeft. Dus Jelle heeft altijd wel mooie verhalen. Dit laatste uur van Tiny Forest heeft u misschien wel eens gehoord. Hè? Kleine, compacte bosjes in steden die aangelegd worden... om de biodiversiteit een boost te geven. Nou, dat principe wordt nu ook onder water gehanteerd. In de Grevelingen, om precies te zijn. Jeanette Paramoor doet zo verslag. Verder, buurtboerderij De Patrijs. Een gemengde natuur-inclusieve boerderij in wording. Terra Ultima, het vijfde boek genomineerd voor de Jan Wolkersprijs. De Venolijn en de elektrificatie van de Nederlandse industrie. Dit is het derde uur van Vroege Vogels. James Barbagallo speelde A Fisherman's Hut, opus 31. Geïnspireerd op 6 gedichten van Heinrich Heine. Muziek van Amerikaan Edward McDowell. Afgelopen vrijdag werd in de Grevelingen het eerste Tiny Sea Forest ter wereld geopend. Een onderwaterbos met zeegras, schelpdieren, boomstammen en andere structuren, bedoeld om de onderwaternatuur een handje te helpen. Het is een initiatief van IVN Natuureducatie, Rijkswaterstaat en Staatsbosbeheer. Kinderen van basisschool Roxenisse uit Melissant mochten de eerste schelp in het water gooien. En verslaggever Jeanette Paramoor is daarbij. Jullie hebben allemaal schelpen meegekregen. Zij heeft ook nog een hele mooie. Wat heb jij? Geel erin. Oh, wat gaat hier nou eigenlijk gebeuren, jongens? Er wordt onder zee watergras geplant. Zeegras? Ja. En is dat ergens goed voor? Voor de beestjes, dat als er een roofvis achter hen aankomt, dat ze weer kunnen verschuilen. Ja, naast mij staat Dylan. Ik ga wat vertellen. Wat we doen. Nou, yes. Dan luister ik mee. Kunnen ook iedereen die achter staat een klein beetje hierheen? Hey, welkom nogmaals allemaal. We staan hier echt bij het Tiny Sea Forest. We staan bijna in het water. Een enkeling staat zelfs in het water. En wat we hier hebben is natuurlijk heel uniek. Want we hebben hier gewoon een stukje onderwaternatuur die we gaan aanleggen. En waar jullie aan bij gaan dragen. Jullie gaan ons helpen. Helmoet, wat heb jij bij je voor ons? Wat wij gaan doen is alvast een klein beetje wat leven in het water brengen. En ik heb voor degenen die niks hebben, heb ik een slak, een zeeslakje. Ja. Die gaan we eigenlijk als eerste bewoners van dit Tiny Sea Forest in het water gooien. Ik heb nog een oester. Fantastisch. Hey, want dat is het idee, hè, van het Tiny Sea Forest. Wij leggen een stukje natuur aan. Groot zeegras, stenen, bomen onder water. Zodat er schelplekken komen, zodat er eten is. En er uiteindelijk gewoon heel veel leven onder water komt. En vandaag helpen we een klein beetje mee door alvast wat slakjes in het water te leggen. Ja, dat is allemaal kinderen van een basisschool uit de buurt, hè? Zeker, mij, Dylan. Dylan van IVN. Het is ook bedoeld als een soort buitenklas, hè? Ja, absoluut. Dus we hebben ook een buitenlokaaltje aangelegd. Een paar boomstammen waar ze op kunnen zitten. En eigenlijk is het idee dat we het hele jaar rond het onderwaterbos beleefbaar maken. Ja. Maar hoe doen jullie dat dan? Halen jullie dan dingen voor de kinderen uit het water? Of moeten ze zelf het water in? Nee, ze hoeven niet zelf het water in, want dan wordt het vaak wat minder leuk. Kan ook heel leuk zijn natuurlijk. Maar daarom leggen we een belevingssteiger neer waarvan je onder water kunt kijken. We hebben ook onderwaterkijkers, dus je kunt vanaf de steiger onder water zien. En we hebben een prachtig buitenlokaal waar ze ook gewoon les kunnen krijgen. Ja, die belevingssteiger, ligt die er al? Die ligt er nog niet. Nee, want we staan hier nu. Ja, het is een beetje een soort afgezet perceel, hè? Ja. Aan de rand van het Grevelingenmeer. Ik zie wat stokken in het water staan. En zo groot moet het worden dus? Zo groot moet het ongeveer worden. Ja, daarom staan die stokken erin om te laten zien waar komt het nou eigenlijk. Ja. Over deze grootte gaan we groot zeegras plaatsen, structuren plaatsen. En is het belevingsplatform loopt door het midden. Nou ja, het duurt nog even natuurlijk, hè, voordat er echt wat te zien is, denk ik. Dat duurt nog even. Ja, dit najaar, komend voorjaar, leggen we alles aan. Ja. En dan gaat alles groeien en bloeien. En volgend jaar op een prachtig onderwaterbos te laten zien. Zo kruip je over de stenen en zo eet je heel kleine beetjes op. Oh, ja. Er gaat een wereld voor ze open, volgens mij, hè? Volgens mij is het een hele nieuwe wereld, ja. Ja. Dat doen jullie natuurlijk al met de Tiny Forest op land, hè? Ja. En dit is dan de eerste wereldprimeur, ja. Voor zover jullie weten dan. Ja, dat klopt, ja. In het water. Inderdaad, het eerste, de onderwater variant van Tiny Forest zeg ik eigenlijk altijd. Daar is het idee ook van geboren. Ja. Door het hele land leggen we die Tiny Forest aan. Maar hier in de Nederlandse Delta is vooral veel natuur onder water. Ja, en toen was het idee, kunnen we niet zoiets onder water doen? Wat is het ook nog? Gaat nog steeds goed. Thijs Poortvliet van Rijkswaterstaat. Ja. En we lopen hier nu eigenlijk door een stukje Tiny Forest. Ja, dit is het eerste stukje Tiny Sea Forest dat we hebben aangelegd. Ja. In samenwerking met IVN en Staatsbosbeheer. En is ook voor Rijkswaterstaat heel belangrijk. Wij werken aan de ecologische waterkwaliteit. En dat doen we in die grote wateren. Ik zie hier een paar struiken. Zijn die voor de gelegenheid neergezet of lagen die er al? Struiken, het werken met dood hout, dat zie je steeds meer toegepast worden in Nederland. Omdat dood hout creëert structuur in het water. Ja. En helpt daarmee de biodiversiteit als het ware weer herstellen. Nou ja, dat forest moeten we een beetje ruim zien natuurlijk. Hè? Want ze gaan niet alleen... Nou, ze zijn wel enthousiast. Ja, ze zijn blij, gelukkig maar. Kinderen hebben net allemaal schelpen in het water gegooid en zo. Slakjes hoorde ik. Slakjes, belangrijk, ja. Maar dat forest, dat slaat erop dat er natuurlijk van alles in ingelegd wordt, maar dat er ook zeegras geplant wordt? Ja, het zeegras, daarmee zijn we bezig in het Gevelingenmeer. Hè. Er stond ooit 4000 hectare groot zeegras in het Gevelingenmeer. Dat doen jullie al jaren? Dat doen we al jaren. Het is een ecologisch sleutelfactor. Maar goed, dit is natuurlijk maar een klein stukje. Hè. Het is meer als een voorbeeld, denk ik. Ja, dit... Dat het nou meteen zo aan de dijk zit wat betreft ecologisch herstel. Ja, ja, en het is ook niet zo dat we met de Tiny Sea Forest dat we hier stappen zetten met het ecologisch herstel. Nee. We laten hier meer zien wat de mogelijkheden zijn. Een stukje Gevelingenmeer van de toekomst laten we hier zien. In het klein? In het klein. En hoe gaat het dan? Want we kijken nu dus uit over dit perceel. Ja. Hè? Een beetje de grootte van een tennisbaan, denk ik, of zo. Dus het uiteindelijke oppervlakte zal 4 tot 1000 vierkante meter worden. Okay. En er komt natuurlijk een stijger te liggen. En dan komen er een aantal zones. Dus er komt een zone met zeegras. Bijvoorbeeld hier aan de kant, zeg maar. Zeegras dat groeit op een waterdiepte van 1 meter. Nou, dat zie je niet zo goed, omdat het wat donker is nu. Ja. Maar in het midden komt het groot zeegras te staan. Uh-huh. Er komen perenbomen. En wat moet je dan met perenbomen hier in de Grevelingen dan? Die perenbomen zorgen ook weer voor structuur en voor leven onder water. Ja. En ultiem, heb je een proefplek waar je het later in de Noordzee misschien wel op grote schaal kan doen, zeg maar. Ja. Dus het zijn allemaal kleine stukjes onderzoek die je hier ook samenbrengt. En er is ook heel veel animo van onderzoekers om hier ook hun deel in te brengen. Dus ook de etalage als het ware verder te vullen. En natuurlijk vooral bedoeld ook voor de schoolkinderen. Ja, fantastisch hè. Kijk, we doen grote projecten met maatschappelijk geld. Hoe logisch is het dan dat je wat je daar leert ook overdraagt aan de jeugd in dit geval. Komen er nou meer? IVN is super enthousiast over het idee. Ja. En jullie zich ook als Rijkswaterstaat? Ik ben heel enthousiast over het idee, omdat met beperkte middelen kan je in ieder geval wel het publiek brengen waar je aan werkt en waar je voor staat en wat het belang daarvan is. Ja. Ik denk dat we zeker volgend jaar, als de Tiny Sea Forest helemaal is ingericht, dat moeten evalueren wat de waarde is. Hè, en hoe het publiek de Tiny Sea Forest gebruikt. Nou, we wachten het af. Ik ga nog even naar die meneer toe die al die slagjes aan het organiseren is. Zo, loop ik nou over al je slakjes en schelpen en zo? Die kans bestaat, maar ze kunnen daar wel tegen. Ja, denk je? Ja, zeker wel. Okay. Ja. Ja. Moet het nou nog een beetje opgeruimd worden hier? Of laten we de natuur gewoon lekker zijn beloop hier nu. Ja, ja. Ja. Nee, het moet zich nu juist kunnen gaan ontwikkelen. En ga je dan af en toe kijken of het wel goed gaat? Ja, tuurlijk. Ja? Ik ben wat dat betreft wel nieuwsgierig genoeg daarvoor, ja. Nou, er staat hier al iemand te kijken, hè? Jij bent echt nieuwsgierig, hè? Wat heb jij in het water gegooid? Een slak. Een slak. Weet je nog waar die ligt? Ik heb hem een beetje erin gelegd hiervoor ergens. Heel voorzichtig. Ja. Thank you. de giganten Itzhak Perelman op viool en Samuel Sanders op piano speelden. It Ain't Necessarily So uit de opera Porgy and Bess van George Gershwin. It Ain't Necessarily So ken ik ook nog wel van Bronsky Beat. Maar dat was dan weer lekker jaren 80. Je zou denken dat in de huidige tijd een boer geen strobreed in de weg wordt gelegd als die van 160 naar 70 koeien wil gaan. Maar niets is minder waar. Johanna Maloto en Johannes Regelink ondervonden heel wat hobbels op hun weg naar hun ideaal. Een ecologische, natuurinclusieve buurtboerderij in Vorden. Verslaggever Marlijn Snijders gaat bij ze langs. Het is een enorm bedrijf, hè? Ja, dat klopt. Uit welk jaar? 1912 heeft mijn overgrootvader de oorspronkelijke boerderij gebouwd. En wat je ziet is, zoals in de landbouw- en melkveebedrijven heel standaard is, is dat er iedere 20 jaar een schaalvergrotingsstap heeft plaatsgevonden. En in 2009 de laatste, met de grote lichtboksenstal, geschikt voor 200 koeien. Dus ja, daarmee is het echt wel een groot bedrijf. En hoeveel koeien moeten er dan weg, Johannes? Ja, wij gaan terug naar 70 koeien. Dus er moeten 90 koeien weg. Dat zou ook nog wel een naar afscheid worden. Ja, maar misschien ook wel een beetje een feestje. Waarom een feestje? Nou, omdat dat het eerste punt is dat we echt die stap richting duurzaamheid kunnen maken. En we gaan met een campagne aan de slag. Red het klimaat, eet een koe. Red het klimaat, eet een koe. We gaan eerst naar die koeien en daarna moet jij dit uitleggen. Dit is het oude woonhuis met de deel. Dat is in 1912 gebouwd door de overgrootvader van Johannes. Begon het. Zo begon het. Toen stonden er 10 koeien, 2 varkens en een paard. En een paar kippen en een groentetuin. Nou ja, als het zo was gebleven, dan waren ze geen boer meer. Dat komt allemaal financieel niet meer uit. Nee, en nu willen we eigenlijk weer terug naar die situatie. Ja, een deel van die situatie willen we terug. Dus het gemengde bedrijf van toen de tijd. En de grondgebondenheid, daar willen we graag naar terug. Maar vervolgens willen we wel ook toe naar directe verbinding met burgers in de omgeving die de producten van de boerderij kopen. De korte keten. Ja. En dat is zeker, Johanne, dat is zeker een makkie om dat te realiseren in deze tijd, waarin we willen dat iedereen minder koeien heeft. Nou, dat is nog niet zo eenvoudig, kan ik je vertellen. Eigenlijk valt het ons bar tegen hoe ontzettend veel moeite dat kost. We zijn nu ruim 1,5 jaar met deze plannen bezig. En behoorlijk wat drempels tegengekomen onderweg. En met name op het vlak van de financiering. Want zo'n bedrijf als dit kost een vermogen. Er zit 34 hectare grond onder en grondprijzen zijn ontzettend hoog op het moment. En die 4 miljoen die we dan nodig hebben voor dit bedrijf, dat is niet zo makkelijk bij elkaar te financieren. Je zou zeggen, omdat we een stap de goede richting op willen maken, mm-hmm. zou dat makkelijk moeten zijn. Maar niets is minder waar. De bank zei in eerste instantie, dat is allemaal leuk en aardig dat jullie dat gaan doen, maar jullie gaan terug in een aantal koeien. En volgens ons rekenmodel ga je dan minder geld verdienen, dus jullie krijgen geen financiering. En ze keken dus niet naar het feit dat wij een ander businessmodel hadden, waarbij we een hogere melkprijs krijgen, waardoor we, omdat we gelijk aan mensen uit de omgeving gaan verkopen. Maar dat ging zo makkelijk nog niet. Dus jullie hebben iets anders bedacht, hè? Ja, dat klopt. In januari meldde een buurman zich en die zei, ik wil graag bijdragen aan jullie initiatief. Ik ben geen boer, maar ik ben van achtergrond organisatieadviseur. En heeft toen besloten, ik wil kijken of ik 500 mensen bij elkaar kan brengen, die allemaal 1000 euro inbrengen, om daarmee 500.000 euro risicodragend kapitaal in de boerderij voor elkaar te krijgen. Gelukt? Ja, ruimschoots is het ze gelukt. Dus nu kunnen jullie eraan beginnen? Ja, we zijn nu de laatste puzzels in de financiering aan het leggen. Maar een van de belangrijkste voorwaarden van de bank was dat we 1 miljoen eigen vermogen hadden. En dat hebben we nu hiermee. Ik hoor al wat loeien. Die plopkap is groen. En ze denken volgens mij altijd dat het iets heel lekkers is. Nou, deze dieren die hebben nog nooit groen gras gegeten. Van hun hele leven lang niet. Die zijn nog nooit buiten geweest. Hun hele leven lang niet. En dat zullen ze, als ze hier door zouden gaan zoals ze nu boeren, dan zouden ze ook nooit buiten komen. Dat is natuurlijk een van de dingen die wij gelijk willen gaan veranderen. Dus komend voorjaar gaan de dieren absoluut allemaal naar buiten. Dat zal een festijn worden? Ja, ik vind het ook nog wel spannend hoor. Want ze zijn het nog helemaal niet gewend. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat zal gaan. Dat is altijd binnengebleven. Altijd binnengebleven, ja. Ja, en dat heeft ook weer een beetje te maken met Ja, die financiële kramp waar boeren in zitten. Ze krijgen een ongelooflijk lage prijs per liter melk. Ja, het wisselt tussen de 30 en de 40 cent per liter. En die prijs is eigenlijk de afgelopen decennia nagenoeg niet gestegen. Maar de kosten zijn wel toegenomen. Dus boeren moesten steeds efficiënter en efficiënter en efficiënter gaan boeren. En een van de dingen die ze doen om efficiënter te boeren is de koeien binnen. Want dat kost minder arbeid, kost minder werk. Dus die koeien die zijn nooit buiten geweest. De koeien die krijgen nu ruwvoer, dat is kuilgras met mais gemengd. En daarnaast brokken als krachtvoer. En juist die brokken, daar zit veel voedingsstoffen in die van de rest van de wereld komen. Dus bijvoorbeeld ook veel soja uit Zuid-Amerika. Nou ja, daarmee worden allerlei kringlopen uit elkaar getrokken. En wij willen juist die lokale kringlopen sluiten. En dus ook stoppen met dat soort voer van ver weg. Dus dat betekent dat ze het land opgaan? En wat geef je ze dan verder nog te eten? Ja, dat is nog een puzzel die we aan het maken zijn. Maar wat bijvoorbeeld heel goed zou passen is granen. Dus dat we eigen graan telen. Dat past ook heel goed bij de doelsoort die we hebben. We zouden heel graag willen dat de patrijs weer terugkomt. Die zat hier vroeger. En die heeft juist een variatie aan landschap. Ook met akkertjes nodig, met weilanden, met bosranden, met struwelen. Dat soort onderdelen. De slogan was, ik probeer hem terug, eet een koe. Nee, red het klimaat. Eet een koe. Daar gaan we het nu even over hebben, maar niet bij die koeien in de buurt, want dat vind ik niet eerlijk. Vertel. Ja, er staan nu hier 160 koeien op het bedrijf. En we willen terug naar 70 koeien. En dan is de vraag, wat doe je met die 90 koeien? Een klein deel van die koeien, van die 90 die weggaan, die zijn geschikt om bijvoorbeeld naar een andere boer te gaan. Maar een deel van die koeien moet ook naar de slacht. En wat je dan kunt doen is naar een groot slachthuis brengen waar ze in frikandellen verdwijnen. Maar wat wij gaan doen is aan mensen vragen om op deze manier bij te dragen aan de transitie die we hier doormaken. En daarom gaan we vleespakketten verkopen van de koeien die hier weg moeten. Hoe lang gaat die duren, Johanne? We hopen in de komende winter het bedrijf over te nemen. En dan gaan we de eerste stappen eigenlijk gelijk al zetten. Dus de kalfjes die zich nu een beetje opgesloten voelen in de stal waar we net waren. Die gaan in elk geval gelijk al naar buiten. Afgelopen januari hebben we een bedrijfsruimte gehuurd in Zutphen. Daar hebben we een mobiele zuivelruimte gemaakt. Een mobiele kaasmakerij eigenlijk. En vanaf maart zijn we de eerste kazen gaan produceren van melk van deze boerderij. Dus we hebben onbemande winkeltjes, verslokalen noemen we ze, gerealiseerd. Inmiddels in drie plaatsen in de buurt van de boerderij. In Vorden, Eefde en Zutphen. En daar kunnen leden van de boerderij, die hebben daar toegang toe met een app. En die kunnen daar ook allerlei versproducten afnemen. Dus zuivel en eieren van ons. Aangevuld met groenten, fruit, vlees, granen van duurzame boeren uit de buurt. Nou, Johanne, de patrij siert de voordeur van een klein chaletje. Ja, dat noemen we een verslokaal. Dus waar mensen hun verse boodschappen kunnen doen. Allemaal van onze boerderijen en van boeren uit de buurt. Ik heb een app en in die app kan ik op de knop deur openen klikken. We hebben pasta met van eigen eieren. We hebben sap van boeren uit de buurt. Wacht even, klant. Er is een klant. Hallo. Hallo. Woont u in Vorden? Ik woon in Vorden, jazeker. Waarom doe je dit? Nou, het past meer bij ons. We zijn sowieso gewoon meer bewustwording van het eten, hetgeen wat je eet. En we zijn gewend om bij een supermarkt boodschappen te doen. Nou, dan haal je de standaard dingen, bloemkool, broccoli. Maar ja, helemaal niet zozeer seizoensgebonden groentes. En dat zie je dus hier wel. En dus wij moeten ook leren van, eerst doen we alleen maar de standaard dingen die we altijd in de supermarkt ook haalden. Ja, dan zie je, dat is ook wel interessant. Wat kunnen we daarvan maken? Dus dan zie je ook weer van, je ontdekt andere groentes. Hè? Gewoon de oude groentes of de seizoensgebonden groentes. Ja, het begon heel romantisch en daarna herkende u het natuurlijk wel. Muziek uit de nieuwe James Bond film. Shouldn't We Get to Know Each Other First? Uit No Time to Die. Gecomponeerd door de Duitser Hans Zimmer en uitgevoerd door het studioorkest onder leiding van Matt Dunkley. Volgende week reiken we in Vroege Vogels de Jan Wolkersprijs uit. Afgelopen weken kon u al 4 genomineerden van de shortlist langs horen komen. En vandaag hoort u de 5e. En u weet, de Jan Wolkersprijs, de prijs voor het beste groene natuurboek van het jaar. De 5e genomineerde is Terra Ultima van kunstenaar en illustrator Raoul De Leo. In een groot prentenboek nemen De Leo en zijn virtuele biograaf Noah J. Stern de lezer mee op een ontdekkingsreis naar het einde van de wereld, waar de tekenaar de meest fantasievolle, of liever fantastische, dieren ontmoet. Rob Buiter is met de tekenaar en de biograaf in een kano gestapt voor een tocht door het gebied waar De Leo veel inspiratie vond. Laten we dat maar eens doen. Raoul, kanoend door de kreken in Polder de Dood in de Biesbos. Dichter bij Terra Ultima gaan we volgens mij niet komen, hè? In Nederland zeker niet, nee. Het is iets van 50 dagen reizen vanaf Rotterdam naar Terra Ultima. Dus het leek ons verstandiger om deze keer maar even in de Biesbos af te spreken, waar ik wel echt heel veel prettige dagen heb besteed aan ontdekkingsreizen gaan spelen. Ja, toch maar even in de sfeer van het boek te blijven. We hebben aan je kop gezeurd van mogen we mee naar Terra Ultima, maar je was heel vastberaden, daar komt niemand in. Nee, dat is dat heb ik eens en voor altijd besloten. Ik heb gezien hoe prachtig het daar is en ik wil heel graag dat het zo blijft. En ik vind het zelf al een aanvechting om rond te lopen en ja, toch te zien dat ik impact heb daar ook. Maar ik kan het niet over mijn hart verkrijgen als er op een gegeven moment hordes toeristen daar naartoe zouden gaan. Nee. Dus ik met alle macht bescherm ik de locatie van het. Hou jij geheim waar jij jouw prachtige prenten hebt gemaakt aan Terra Ultima, het einde van de wereld? Ja, nee, klopt. Ja, nee, dat gaat niemand weten, behalve ik. Maar goed, je zegt, je hebt hier in de Biesbos wel inspiratie opgedaan. Ja, zeker. Ik kom al heel vaak eigenlijk naar de Biesbos. Ik denk misschien dat de eerste keer meer dan 20 jaar geleden is. En de keren dat ik er ben, dan heb ik echt inderdaad dat gevoel wat ik me voorstel bij ontdekkingsreizigers en wat ik nu zelf ook heb meegemaakt in Terra Ultima. Dat gevoel van even echt helemaal alleen in een gebied te zijn en de natuur echt als het ware je overspoelt en je echt even helemaal onderdompelt en dat ontdekken. Want eigenlijk, je kan in de Biesbos niet heel ver kijken in een kano. Dus elke keer sla je weer een hoekje om met de kano en ontvouwt zich weer een nieuw schouwspel. En ja, met het geluk dat je misschien een bever ziet of andere vogels voorbij zit scheten schieten als een ijsvogel. En dat gevoel, dat is iets wat ik waar ik eigenlijk wel een blijvend verlangen altijd naar heb. Ja. En ja, wat ik ook heb teruggevonden in Terra Ultima. Terwijl de Setti-zanger hier in de Rietkraag ons tegemoet zingt. Ja. Een van die vogels die lekker in de winter doorzinkt. Ja. Maar we zeiden het inderdaad in het begin al even, veel dichter bij Terra Ultima dan hier in Polder de Dood ga je niet komen. Want we mogen dan met toestemming van boswachter Thomas van der S even het afgesloten gebied in. Ja, te gek. Helemaal te gek. En dat, je voelt het toch ook wel. Het is toch echt meteen een andere sfeer. Sowieso dat je eventjes dan voor één keer over die barricade mag. Die afsperring met metalen buizen. Je ziet daar voor ons een waterral te krijsen in het riet. Voor in de kano peddelt Noah J. Stern met ons mee. Ik ben gevraagd om het materiaal van De Leo boek klaar te maken. Hij had een heleboel verzameld op al die expedities naar Terra Ultima. En daar moest een boek van komen. En daarvoor ben ik benaderd. Dus mijn rol is eigenlijk, ik heb het geordend. En ik zou wat toelichting eventueel moeten geven. Zodat het ook een boek kon worden. Alleen dat liep allemaal wat anders. Want ik kreeg een gigantisch archief zonder kop en staart. Dus het leek aanvankelijk een makkelijk klusje, maar uiteindelijk heeft het me echt heel veel bloed, zweet en tranen gekost om er echt een boek van te maken. Dus ik ben wel blij dat het gelukt is. Om ordening te brengen in die in al die woeste levensvormen die Raoul heeft. De woeste levensvormen, ja. En de landschappen. Terwijl we ons hier over een laagje van, wat is het, net 20 centimeter water even met de kano moeten heen worstelen. Ja. Het is voor mij natuurlijk ook wel wat surrogaat. Want ook ik heb gevraagd of ik een keer mee mocht op expeditie. Om natuurlijk een mooi boek te kunnen maken. Maar zoals mij wordt dat stelselmatig geweigerd. Ja. Ja. Dus het is voor mij eigenlijk wel heel bijzonder om hier te zijn. En als ik mijn ogen dicht doe en ik luister alleen, dan kom ik er misschien een beetje dichterbij. Bij de Terra Ultima. Daar onder die takken door, eens kijken wat daar is. Of loopt het daar, lopen we daar vast? Inderdaad, snel. En opeens zijn we weer in een andere wereld. Open water. Vanuit overhandeling hangen de takken dan toch weer een stuk open gebied. Ja, we houden de illusie nou eigenlijk een beetje in stand, Raoul. Maar tegelijk, als ik naar jouw boek kijk, de prenten die je hebt gemaakt, het heeft ook iets van het magisch realisme, als je ernaar kijkt. Hè? De combinaties van dieren die jij hebt getekend in Terra Ultima. Ik snap jouw woord magisch niet helemaal. Voor mij is het realisme. En ik ben ze zo tegengekomen. En ik heb ze met grote zorgvuldigheid afgebeeld. En ik kan me voorstellen hoor dat mensen, als ze de beelden zien of de dieren zien en het niet kennen, al heel snel uitkomen in een bestempeling als sprookjesachtig of fantasie. Maar voor mij is het een realiteit. En ik ben steeds weer gelukkig als ik weer een nieuwe diersoort aantref. En ik wil dat heel graag delen. En daarom probeer ik het ook zo zorgvuldig mogelijk af te beelden. Dus als jij zo'n walrus ergens op de kant ziet rusten, ja. met het bovenlijf van een gorilla, dan verwonder jij je en je maakt een tekening, ja. En that's it. Op die manier is het magisch dat ik inderdaad ook echt mij verwonder en het ook fantastisch vind dat ik zo'n dier mag tegenkomen. Maar Raoul, heb je ook wel eens overwogen om de magie van de natuur dichtbij, die Jan en alleman gewoon dagelijks kan tegenkomen, om die op eenzelfde prachtige manier, zoals je je prent hebt gemaakt, om die in beeld te brengen? Ja, zeker. Ja. Dat komt heel vaak ook in me op. Maar ik merk wel dat ik op dat gebied dan ook heel veel concurrentie tegenkom. En ook echt mensen, kunstenaars, die zo goed en realistisch en prachtig een bekend dier kunnen weergeven. Dat het voor mij dan een herhalingsoefening zou zijn, in zekere zin. Ik ben wel bewust dat ik wel wat kan op tekengebied. Ik ben zeker niet de beste. Maar ik merk dat ik dan, als ik mijn tijd besteed aan het weergeven van de natuur, dan is er ook wel het grote verlangen dat ik iets weergeef wat misschien nog niet gekend is. Volgens mij lopen we weer vast, Raoul. Ja, heerlijk. Dat zijn de beste momenten eigenlijk van een ontdekkingsreis. Vastlopen bestaat niet in jouw hoofd, volgens mij, hè? Nee, ik denk dat inderdaad het vastlopen ook een functie heeft. Dus daarom is vastzitten voor mij eigenlijk wel een mooi moment van stilstaan en eventjes alles heroverwegen. En dat is ook wat ik probeer te laten zien. En ook hoop dat mensen open blijven staan voor dat soort momenten van complete verrassing. Ondanks dat je jezelf dingen hebt voorgenomen, ondanks dat je weet van wat wel en wat niet waar is, misschien toch nog een soort openheid blijft te houden voor mogelijkheden. Dat je de hekjes van je beta-brein een klein beetje open laat staan. Ja, precies dat. Ja. Ja. Ja, Renald Ruiter, onze muzieksamensteller, die pakt flink uit met de James Bond, James Bond thema. Want dit kwam dan weer uit You Only Live Twice. Met Sean Connery, weet u nog wel. Muziek die werd gecomponeerd door Monty Norman en John Barry. Uitgevoerd door de Royal Philharmonic Orchestra onder leiding van Carl Davis. De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. Tijd voor de Vroege Vogels Venolijn. Een samenvatting van waarnemingen van deze week. 035-6711-338. Jean Witteveen. Maandag zag ik op de Heentuin Goudse Hout de taxus helemaal vol hangen met rode bessen. Het lijkt dit jaar een erg goed bessenjaar voor de taxus te zijn. Want ook op andere plekken heb ik taxus het vol zien hangen. Joke Klaasing uit Eindhoven. Toen ik eergisteren de was ophing, toen hoorde ik voor het eerst mussen in mijn tuin sinds misschien wel 5 maanden. En een klok, klok, klok, klok van een mereltje. En toen zat ik op een stoeltje en rook opeens een late phlox die nog bloeide naast mij. Petters van der Kolk van de IVN uit de Reden. Heel verrassend. In het centrum van Zutphen, langs de stoeprand en onderaan een muurtje, een flink aantal lila-blauwe grasklokjes. Eline Dubois uit Voorhout. Afgelopen dinsdag was ik verrast door een grote vlucht van lepelaars boven de bebouwde kom van Voorhout. En ze vlogen prachtig in een V en het waren er zeker wel 25 tegelijk. Peter van Bennekom, ik was gisteren bij Kasteel Huis Het Nijenhuis in Heino. En in de schitterende beeldentuin zag ik tientallen dagpauwvlinders rondfladderen. Anneke Zwart, Amsterdam, Slotervaart. Ja hoor, na alle regen is hij weer goed zichtbaar in het schelpenpad langs mijn tuin op Tuinpark Ons Buiten. De bruine trilzwam. Bij nat weer zwelt deze gelei-achtige trilzwam en hij glanst weer en hij is duidelijk gelopt. Blijft regen uit, dan verschrompelt de bruine trilzwam weer. Bram van Schagen, wonend in Uithoorn. Ik heb op dinsdag in de Bovenkerkenpolder de laatste boerenzwaluw fladderen, voor zover ik weet. Het was een prachtige, mistige ochtend in Groningen, in de wijk Helpman. En het hing daar werkelijk waar vol van duizenden bedauwde spinnenwebben. Groetjes van Jokke Tellerpoot uit Groningen. Als je net Essink uit Koekangen. Deze week zag ik nog struiksprinkhanen hier op de Rosa Rigosa, oftewel de rimpelroos. Maar wat opviel was dat het vrouwtje een witte slijmvormige prop onder bij de aanzet van haar legboor had. En dacht ik, aha, daar is gepaard. Patrick Top, op vrijdagochtend in het Oostrandbos in Almere buiten de eerste koperwieken weer gehoord. Ja, heerlijk. Blijft u vooral bellen, 035-6711-338. De Nederlandse industrie moet massaal aan het stopcontact. Dat is de oproep van een coalitie van bedrijven en milieuorganisaties deze week. Aan tafel Paulien Herder, hoogleraar energiesystemen en decaan van de faculteit Technische Natuurwetenschappen aan de TU Delft. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat houdt die oproep precies in? Die oproep die nu gedaan is, is eigenlijk om meer vaart en meer kracht te zetten achter de elektrificatie. Nou, dat is natuurlijk een beetje een algemeen begrip. Maar het betekent dat we de overheid, maar ook de Nederlandse industrie en ook de wetenschap oproepen om vaart te maken met het van de fossiele brandstoffen af te komen. Zoals je waarschijnlijk weet, drijft de economie en onze eigenlijk het hele maatschappij drijft nu op fossiele grondstoffen. Olie, gas, kolen. En vanwege het klimaatprobleem moeten we daar natuurlijk vanaf. En een manier om daar vanaf te komen is door de industrie te elektrificeren. En wie deden nou precies deze oproep? Het is een combinatie van bedrijven, brancheorganisaties, topsector energie, milieuorganisaties die met elkaar deze oproep doen aan overheid en bedrijfsleven van tempo maken. En dan daarachter komt natuurlijk ook de vraag van daar moet echt ook geïnvesteerd worden. Maar vooral de oproep is tempo en zorg er nou voor dat er een coherent ook beleidskader komt. waarin ook bedrijven op lange termijn met zekerheid kunnen investeren. Ja, want het is best het leek een beetje een soort samenraapsel van partijen en organisaties. Ik zag Shell erbij en ik zag ook Natuur en Milieu erbij. Ja, samenraapsel zou je het kunnen noemen. Ik zou zeggen alle partijen die belang hebben en belangrijk zijn in deze transitie. Want niemand kan dat alleen. Nee, dus alle neuzen dezelfde richting. Als we dat allemaal willen, waarom gebeurt het dan niet? Waarom is zo'n oproep dan nog nodig? Het zou niet nodig zijn als het probleem eenvoudig was en eenvoudig was om op te lossen. Maar het probleem hier, of het moeilijke is de complexiteit en de verwevenheid van de problematiek. Je kunt je voorstellen dat als we de industrie willen elektrificeren, dat betekent dat de industrie zelf haar processen moet ombouwen, innoveren, nieuwe processen, echt helemaal nieuw. Tegelijkertijd moeten wij een infrastructuur in Nederland beschikbaar maken waarmee we de elektronen, elektriciteit, maar misschien ook wel waterstof die kant op kunnen vervoeren naar de grote industriële clusters. Tegelijkertijd moeten we er ook voor zorgen dat er voldoende groene stroom wordt opgewekt in Nederland. Ja. En dat allemaal in een context waarin eigenlijk de hele maatschappij, niet alleen de industrie, vraagt om vergroening. Ja. Het is dus ontzettend complex. Ja. We hebben het over de Nederlandse industrie, de grote zware industrie, die moet elektrificeren. Ja. Dus dan hebben we het over onze staalindustrie en over chemische industrieën, Gemmelot en over de Rotterdamse haven en noem maar op. Hoe ver zijn ze? Hoeveel procent duurzame energie zou daar gebruikt nu worden? Nou, op dit moment zie je dat er heel voorzichtige stappen worden gezet naar bijvoorbeeld het elektrificeren van het low-hanging fruit, noem ik dat. U kunt zich voorstellen als een bedrijf hun hele proces moet omgooien en een bedrijf, groot bedrijf, zit in een investeringscyclus van 20, 30 jaar soms, dat je dat niet allemaal morgen kunt doen. Dat is gewoon te duur en het past ook niet in economische cycli, dan schiet je eigenlijk jezelf in de voet. Dus op dit moment zie je dat veel bedrijven het laaghangende fruit al doen. Daar elektrificeren waar het kan. Afgaan van fossiele brandstoffen waar het kan. Hergebruiken van warmte. En de industrie was daar eigenlijk ook al jaren, of eigenlijk hun hele leven al mee bezig. Want het spaart natuurlijk ook gewoon kosten als je dat slimmer doet. Ja. Om nou echt die procesvoering te veranderen, daar moet echt een soort van step change komen. Maar hoeveel procent wordt er nu aan duurzame energie gebruikt in dat soort zware industrieën? Percentages zou ik niet kunnen noemen, maar het zal heel laag zijn. Ja. Ja. Dus als we het bijvoorbeeld hebben over Tata Steel en u zegt van nou die doen al van alles, dan is het bijvoorbeeld dat hun bedrijfswagentjes daar elektrisch rondrijden. Dat hun kantine. Ja, dat zijn natuurlijk. Ja, dat zijn druppels op gloeiende platen. Want als ze dat zouden doen, hè, als je kijkt naar de procesvoering van Tata, daar zit natuurlijk echt het fossiele gebruik in. Het kolen om het staal te reduceren, moet je synthesegas maken. En daar zit vooral de CO2-uitstoot. En dat moet je echt veranderen in het proces. Een totaal nieuw proces. Wie moet er dan op deze oproep reageren en wat moet er gebeuren? In de routekaart die nu gepubliceerd is, zie je dat we oproepen, wetenschap, bedrijf, overheid, om een aantal paden te bewandelen hier. En die hangen ook met elkaar samen. Ten eerste moeten we als Nederland, en dat moet weer bedrijf en overheid samen doen, meer groene opwek realiseren. Ja. Dus we hebben al grote parken op wind. Grote windparken op zee hebben geprojecteerd. Daar zou nog wel een tandje bij kunnen. En hoeveel is dan een tandje? Nou, we hebben het hier over echt gigawatt. 70 gigawatt is nu geprojecteerd. Daar kan echt wel wat meer bij. En hoeveel staat er nu op zee? Er staat nu een stuk of 10, denk ik. Ja. Maar het gaat heel snel omhoog. Maar als je kijkt dus naar dat moet vele malen meer. Daar moet vele malen moet die meer. Noordzee helemaal vol met windmolens. Willen we alles? Ja en nee. Willen wij ons hele Nederlandse maatschappij elektrificeren met groene elektronen, want daar hebben we het dan over, zal de Noordzee nog steeds niet genoeg zijn. We zullen waarschijnlijk ook gaan importeren. Groene stroom importeren is lastig. Dus dat kun je dan beter eerst omzetten in groene waterstof. Dat is makkelijker te transporteren. En de groene waterstof importeren als energiedrager. Maar er is nu al. Er staat nu een vanaf het strand. Zie je bij Egmond, bij Noordwijk. Ja. Je ziet windmolens staan. U zegt dat moet eigenlijk gewoon helemaal vol tussen hier in Engeland en richting het noorden. Nee, want dat is de tweede kant van het verhaal. Dat maakt het wederom complex. Zoveel als mogelijk. Maar de Noordzee is niet alleen voor wind. Nee. Op de Noordzee gebeurt ook recreatie, scheepvaart, defensie, visserij, natuurgebieden. Dus dat is ook alleen de Noordzee al. Is een ontzettend complex gebied met allerlei belangen en stakeholders, waardoor je niet alleen monomaan kunt roepen, helemaal vol met wind. Dat zul je ook niemand horen zeggen. Nee. Maar wel zoveel als mogelijk proberen we lokaal groene opwek te realiseren. Ja, want al die andere landen om ons heen, die hebben het ook zelf nodig. Exact. Ja. Uiteindelijk zal Duitsland zijn industrie ook helemaal willen elektrificeren. En ja. Noorwegen en noem maar op. Dus alles wat we lokaal, zeg maar op het Nederlands grondgebied of misschien wel Europees grondgebied kunnen opwekken, is fantastisch. Moeten we ook doen. En dan nog, als je kijkt naar het vervangen van fossiele grondstoffen voor het hele maatschappelijk en industrieel park wat we nu hebben staan, zullen we aan de lokale grondgebieden niet genoeg hebben. Nee. Is het dan haalbaar? Die wens? Ja, ik ben altijd een optimistische ingenieur. Dus ik zeg altijd dat het haalbaar is. Maar er moet wel een tand bij. Ik zeg geen tandje, er moet echt meer energie in. Ik bedoel mentaal. En ook meer geld. Het is altijd natuurlijk een vraag om geld. Huh? Maar de vraag hier is echt de oproep om meer aandacht, meer geld ernaar te stoppen. En dat ook vooral in samenhang te doen. Ja. Maar geld is geloof ik niet het probleem momenteel. Nou, het is natuurlijk toch altijd maar relatief. Hè? Ja. Je hoort natuurlijk, er is geld genoeg en geld lenen kost niks en et cetera. Waar moet dat dan vandaan komen? Waar moeten die parken en die zonnepanelen en waar moet dat dan gelegd worden? Hoe gaat dat dan voor ons doen? Qua geld is het een combinatie, denk ik, van een stabiel overheidsbeleid. Innovatie of subsidies voor innovatie. Subsidie misschien ook wel voor groene opwek. Heb je nu ook, hè, dit soort subsidiestromen, SDE Plus, die bestaan. Waar het in Nederland wel eens aan schort, is om al die subsidiestromen in samenhang met elkaar goed in te zetten. Ja. Nou, een hele goede stap is, nou pak een beet begin dit jaar gezet, met een toekenning aan een groeifondsvoorstel. Dat heet Groenvermogen NL. En daar gaat ruim 300 miljoen euro, dus een integraal, zeg maar, bedrag naar innovatie voor groene waterstof en groene chemie. Nou, en dus zo'n bedrag inzetten op een coherente manier op geïntegreerde innovatieprogramma's, die kant moeten we op. En ook blijvend. Tenminste voor de lange termijn. Ja, met een niet horizon, dat er nu een kabinet zit die zegt, nou, dat willen we wel. En dat op een dag hebben we een premier die klimaatverandering ontkent. Ik verzin maar even wat. En dat het dan weer allemaal teruggedraaid wordt. Absoluut. Je ziet, wat ik aan het begin zei, de investeringscycli van bedrijven, die zijn echt heel erg lang. Die hebben dus ook behoefte aan stabiel overheidsbeleid. Ja. Kernenergie wordt niet uitgesloten, hè, in het Ik denk dat mondiaal kernenergie ook niet uitgesloten wordt. Nee. Moet ook niet. Nee. Waar het voor de industrie wat belangrijk is CO2-vrije elektronen. Dat zie je inderdaad ook in die routekaart staan. Waar de CO2-vrije elektronen, groene elektronen, vandaan moeten komen. Wind, zon en nucleair valt ook in de categorie CO2-vrije elektronen. En als je op mondiaal niveau kijkt, zullen we alles nodig hebben in het opwekareaal. Dus die discussie over kernenergie, iedere keer komt die weer omhoog en dan lees je weer een artikel en dan hoor je weer wat en dan hoor je weer experts zeggen, nou, niemand investeert erin en al zouden we willen, er is geen hond die een nieuwe kernstralen gaat bouwen in Nederland. Ook vanuit het bedrijfsleven. Moet die toch iedere keer weer opnieuw gevoerd worden? Ja, nou, ik zou zeggen bijna blijkbaar. En ik denk ook goed om die discussie te blijven voeren, omdat we echt alles nodig hebben. Net hadden we het even over wind op zee. We kunnen die Noordzee niet vol plempen met windmolens, dus we hebben echt alles nodig. Tot voor kort was u bij de TU Delft de programmaleider voor de afdeling e-refinery. Hè? Klopt. Wat houdt dat precies in? Ja, de e-refinery is een instituut aan de TU Delft dat onderzoek doet en innoveert naar het maken van groene waterstof. Dus een electrolyzer waar je stroom door water stuurt, heel simpel gezegd, waar waterstof uitkomt. En een stap verder is om CO2 toe te voegen. En dan maak je in één stap nieuwe brandstoffen. Dus in plaats van fossiele brandstoffen uit olie en gas af te leiden en te destilleren en te maken, kun je in vrij vernuftige apparaten die we op labschaal, zeg maar dit niveau, klein, handzaam, nu kunnen maken, in één stap uit water, elektriciteit en CO2 in één stap brandstoffen maken. Nou, als we dat nu op labschaal kunnen, en dat zitten we in e-refinery, zijn we daar aan het ontwikkelen, kijken we hoe kunnen we dat nou zo snel mogelijk groter maken, zodat we over 20, 30 jaar dat op industriële schaal kunnen. Ja. En daar speelt waterstof een rol in? Zeker. Je kunt in zo'n apparaat, wat wij op labschaal nu doen, uit zo'n apparaat komt er eigenlijk een mengsel van waterstof en een aantal brandstoffen. Kleine moleculen zijn dat vaak. En dat mengsel wil je zo precies mogelijk tunen, zodat je kunt zeggen, ik wil nu alleen maar methanol maken of nu alleen maar ethyleen maken. Ja. En dat zijn ook weer belangrijke bouwblokken voor de kunststofindustrie bijvoorbeeld. Wordt het de eeuw van de waterstof? Ja, het wordt de eeuw van de waterstof. Niet om nu nog eens het vuurtje op te stoken onder de hype waterstof. Maar waterstof zal een onwijs belangrijke energiedrager zijn. Het is een klein molecuul. En als bouwsteen voor kunststoffen, kunstmest, ja, daar zit waterstof ook gewoon in. Als er aan die oproep gehoor wordt gegeven door al die partijen die u genoemd heeft, en we willen dit echt, wanneer kunnen alle bedrijven dan aan de stekker? Aan de waterstof? Nee, aan de stekker, ja. Aan de stekker van de waterstof. Ik wou dat ik kon zeggen morgen, maar dit soort innovatieprocessen, ook vanuit wat wij in Delft aan doen zijn, dat neemt gewoon inherent jaren, als het niet tientallen jaren is. 2030 is nog te vroeg. 2030 zul je wel de eerste demo's zien staan. Zeker voor grote electrolyzers, voor meer waterstof in de industrie, voor meer elektriciteit. Zeker die boilers, die kun je allemaal binnen 5 tot 10 jaar vervangen. Dus gewoon het verwarmen van spullen. Wil je de hele industrie omgebouwd hebben, nou, dan moet je denk een jaar of 20 zeker verder zijn. En daarom des te belangrijker om nu te beginnen. Ja. Duidelijke oproep. Dank, Paulien Herder, hoogleraar energiesystemen en decaan van de faculteit Technische Natuurwetenschappen aan de TU Delft. Dank. Graag gedaan. We gaan eerst even naar Paul van der Graag. Paul, OVT, goedemorgen. Goedemorgen, Menno. Wat gaan jullie doen? We zitten niet in de studio, zoals je weet. In de maand van de geschiedenis zijn we op tournee. En we zitten nu in een uithoekje van Brabant. Namelijk op de grens van België en Limburg in Budeldorpplein. En dat is een ouderwets fabrieksdorp dat helemaal gebouwd is voor de arbeiders die hier op de zinkfabriek werkten. En zinkfabriek denk jij natuurlijk als vroege vogel aan iets heel vervuilends. Maar het heeft ook nieuwe plantjes opgeleverd, zoals het zinkviooltje. Het zinkviooltje, ja, het zinkviooltje. Die ken ik. Het zinkviooltje. Gaan we naar luisteren, Paul. Dank je wel. Succes zo direct. Verder online vindt u natuurlijk onze Instagram Reels. Iedere dag een nieuw natuurfilmpje. De podcast staat klaar over marterachtigen. En vrijdag zijn we weer op tv. Dag. BNN VARA. NPO Radio 1. Podcast. Hij heeft de wereld, in Nederland zeker, voorgoed veranderd. Wat blijft als we er niet meer zijn? Als hij niet mijn broer was geweest, had ik er weinig mee te maken gehad. In de podcast Wat blijft volgen we het spoor terug van recent overleden Nederlanders. De jongen die ooit gepest werd en daar natuurlijk ook heel onzeker door is geweest. Wat hebben zij echt betekend? En hoe leven zij voort? Kijk, dat getuigt toch ook weer van karakter, moet ik zeggen. Ga naar je favoriete podcast-app voor Wat blijft. Een podcast van Human voor NPO Radio 1. Voor mij was op de moeilijke momenten Erik altijd heel belangrijk. Wie luistert, weet meer. Ster. Kaart lezen. Oh, wacht, ik kom op z'n kop. Werd navigatie. Keer hier om. Brief tikken. Werd e-mail. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. Ook als je snel geholpen wilt worden tegen een vooraf bekende prijs, ga je naar James. James Autoservice. Het alternatief voor de dealer. In Nederland hebben 1,2 miljoen mensen last van onrustige benen. Ben jij iemand met RLS? Dan is Relax de oplossing voor jou. Slaap weer normaal en geniet ongestoord van een avondje uit. Word weer baas over jouw benen. Op stoponrustigebenen.nl. Beleef de monumentale sculptuur van Igor Mitoraj. Nu te zien in Museum Beelden aan Zee, Scheveningen. Relax, de snoesknop voor RLS. Kijk op stoponrustigebenen.nl. De nieuwe oplaadbare hoortoestellen van Specsavers. Zonder batterijen. Zo spaart u zowel uw portemonnee als het milieu. Uw zorgverzekeraar vergoedt minimaal 75% en Specsavers de rest. Eigen risico kan van toepassing zijn en de oplader is niet inbegrepen. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Hey ondernemer, heb jij net je eerste winkel geopend, maar wil je heel Nederland veroveren? Dan heeft KPN internet dat jou kan bijbenen. Supersnel en stabiel, extra veilig en service die altijd voor je klaarstaat. Dus wat je ook van plan bent, onderneem op volle snelheid met zakelijk internet van KPN. KPN, het netwerk van Nederland. Nu de eerste 4 maanden gratis met de hoogst haalbare snelheid op jouw adres. Kijk op kpn.com/zakelijk. NPO Radio 1. 10 uur.